Uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het is het kabinet en de coalitiepartijen nog niet gelukt om een extra noodplan te maken voor de stijgende energierekening. Vanmiddag hadden minister Kaag en staatssecretaris Van Rij een spoedoverleg met de fractieleiders van de regeringspartijen. Maar volgens een Haagse bron kwam het nog niet tot een akkoord. Dinsdag op Prinsjesdag wordt een pakket gepresenteerd van 17 miljard euro om de koopkracht aan te jagen. Maar het kabinet vindt dat er meer nodig is. Het is de bedoeling dat een aanvullend plan ook dinsdag klaar is. Topman Frits van Eert van supermarktketen Jumbo is weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de witwaszaak waar hij begin deze week voor werd opgepakt, samen met 8 anderen. Alleen de hoofdverdachte zit nog vast. Dat is een man van 58 uit A. en Hunze. Dinsdag deden Fiot en het Openbaar Ministerie invallen op een aantal plaatsen in het land, waaronder het huis van Jumbo-baas Van Eert in Heeswijk-Dinter. In Waalwijk zijn gisteravond 11 jongeren uit Den Haag opgepakt na een vechtpartij waar zo'n 80 mensen bij betrokken waren. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een vechtpartij tussen supporters van RKC Waalwijk en ADO Den Haag. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Gisteravond gingen na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os ook supporters met elkaar op de vuist. Ze gooiden fakkels en stenen naar de politie. Meerdere agenten en stewards raakten gewond. 11 mannen zijn opgepakt. De PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Ajax ging met 2-1 onderuit tegen AZ. Het was de eerste wedstrijd dit seizoen die de Amsterdammers verloren. En de club raakt daarmee de koppositie kwijt aan PSV, dat eerder vanmiddag won van Feyenoord. In een spectaculaire wedstrijd werd het in Eindhoven 4-3. En verder won Heerenveen thuis met 2-1 van FC Twente. Go Ahead Eagles FC Emmen werd 2-0. Het weer. Vanavond vooral in het noorden en oosten nog regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen minder buien en wat meer zon bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ja, het is zondagavond. Het is even na achten. En Frank, even blij. Het wordt al een beetje schemerig. Een beetje koud. Huster. Koud. Een beetje koud was het. Ja. En we zijn in Lemmer. Ja, Lemmer, zeker. Friesland. Ja. Ja, we zijn hier vanwege een fantastische adembenemende toneelvoorstelling. Het Verdriet van de Zuiderzee. Ik ben daar geweest vanmiddag. Fantastisch. Ja, het was wel onder de indruk. Ik moet ja. je wel eerlijk zeggen, het was fantastisch, maar het was zo verschrikkelijk koud. Ik heb nu al 3 warme chocolademelk met rum op. Ja. Om weer een beetje normaal te kunnen doen. Nou ja, goed. Je spreekt nog in een taal die we kunnen verstaan. Dus wat dat betreft, gelukkig maar. Prima, ja. Wij zijn hier wel eens eerder geweest. De laatste keer dat wij hier met z'n tweeën zijn geweest, ja? hebben wij een icoon uit Lemmer geïnterviewd, namelijk Rientje Rietsman. Rientje, ja. En weet jij nog welk onderwerp met hem bespraken? Ja, dat ging volgens mij over innovaties in de schaatssport. Ja, de condoomschaats. Ken je hem nog? De condoomschaats. Ja. Iedereen dacht, oh, dat is een hele speciale schaats. Ga je sneller van schaatsen? Maar het was een soort condoom die om de schaats heen ging. Verder was het niks. Een soort van aerodynamische hoes. Ja, eigenlijk wel, ja. Een condoomschaats. Maar het was een legendarisch interview. Goed, laten we beginnen. Is dat de show? NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Beach Club Lemmer in, jawel, Lemmer. Hier vlak om de hoek speelt As We Speak de laatste voorstelling van Het Verdriet van de Zuiderzee van toneelgroep Orkater. Prachtig verhaal over hoe de levens van mens en dier drastisch veranderden door de aanleg van de afsluitdijk. Ja, het gaat vanavond over Lucas Bunt, een joviale Friese kastelein die tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde in een vrede SS'er. Regisseur Steven de Jong vertelt over het kameleongevoel en we hebben natuurlijk live muziek. Hij scoorde al in 1974 een grote hit met Fungus. Kaperen varen, weet al je wel. Al die willen te kaperen varen. Ja, maar hij is still going strong. Hier is die Sido Martins. Al die willen te kaperen varen. Moeten mannen met baarden zijn, baarden zijn. Schitterend, mooi. Straks nog veel meer van Sido Martins. Een beetje een nieuwe versie eigenlijk van Kaperen varen. Ja, ja. Prachtig, mooi. Straks meer. Een zomerlang speelde hier in de gemeente Friske Marren Het Verdriet van de Zuiderzee. De veelgeprezen theatervoorstelling van Orkater en de Lawei toont op muzikale wijze dat de komst van de afsluitdijk niet alleen maar positieve gevolgen met zich meebracht, want met de bouw van de dijk stierf de zee. Ja, en zo ging er niet alleen een stuk natuur, maar ook een belangrijke inkomstenbron verloren. Alleen al hier in Lemmer, dat begin vorige eeuw een van de belangrijkste vissersdorpen van Nederland was, verloren honderden vissers hun baan. Hier bij ons aangeschoven zijn regisseur van Het Verdriet van de Zuiderzee, Geert Lageveen, en Tine Nieuwland-Mulder, afkomstig uit een echte vissersfamilie aan de rand van de Zuiderzee. Klopt helemaal. Zo is het, ja. Tine. Van harte welkom. Zijn jullie allebei. Ja, ja. Geert Lageveen, de laatste voordeling is volgens mij, as we speak, is dat nog bezig, toch? Ja, ja, we kijken wel spanning naar buiten. Het is droog volgens mij, dus... ja, gelukkig, want anders wordt het erg koud. Het speelt zich ook buiten af, natuurlijk. Ja, het is helemaal buiten. Het is op het klif. Er zijn maar drie kliffen in Nederland. En die zijn alle drie hier in deze omgeving. En op het Oude Meerdermeklif is een enorme tribune met een fantastisch uitzicht over... Ik zou zeggen het IJsselmeer, maar dat woord wil ik eigenlijk liever niet gebruiken over de oude Zuiderzee. Ja, Zuiderzee. Precies. Ja, ja. De laatste voorstellingen dan. Hè. Met welk gevoel kijk je nou terug op die hele reeks? Met een ongelooflijk positief gevoel. Met weemoed. Ik heb vanmiddag gekeken en ik zag hoe de belevenis was bij de mensen. Ik was er gisteravond, toen zat er een mevrouw naast me uit Amersfoort. Ik zeg, waarom kom je nou uit Amersfoort helemaal hierheen? Ja, ze begon ze vertellen over ook uit een vissersfamilie afkomstig, net zoals Tine. En een heel verhaal. En na afloop vroeg ik van, nou, misschien wilt u nog wat zeggen. Dat was een podcastmaker. En toen zei ze, ik kan niet praten, ik kan alleen maar huilen. En ze was in tranen. En ja, toen dacht ik, dit is wel fantastisch. Wij hebben met deze voorstelling een stem gegeven die nog niet eerder gehoord is. Wat goed. Wat ontzettend mooi. Ja, ja. Ik vond er ook. Ik was er vanmiddag. Ik moet ook eerlijk zeggen, het was adembenemend. Ik heb echt zitten genieten. Mooi. Ook wonderschone muziek. Laten we heel even luisteren naar een kleine amuse om een beetje in de sfeer te komen. Maar wij zijn nooit ergens anders. Wij zijn altijd daar. Waar wij op dat moment zijn, zonder wens, doel of angst. Ja. Geert Lageveen, waarom vond je het eigenlijk zo belangrijk om dit verhaal te vertellen? Nou, als theatermaker is het heel mooi als je op een verhaal stuit wat nog niet eerder verteld is. En de hele afsluitdijk is altijd een verhaal geweest van enorm succes. Nederlandse trots, als jongetje reek over die dijk. En wij toeterden altijd als we langs Lely kwamen. En dat was een held. En die Zuiderzeewerker was fantastisch. De winst op de elementen. De winst op de elementen. Maar het verlies, daar is nooit... En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor geweest. En toen ik me erin verdiepte, toen kwam ik erachter... Ja, nou ja, wat dat betekende voor deze hele streek... maar de hele omgeving van de Zuiderzee... dus dan praten we over veel meer dan alleen Gaasterland... vissers die niet meer konden werken, hier in Lemmerij... waar heel veel rokerijen, al die aanverwante zaken... die verdwenen ook allemaal. Maar de hele leefomgeving verdween. En daarmee is er ook iets... Het hart van de streek werd eigenlijk eruit geslagen. Een beetje zoals het beeld van Zadkine in Rotterdam. Ja. En daar is nooit een stem aangegeven. En tegelijkertijd is hier een kleine natuurramp heeft plaatsgevonden. Dus een begrip dat heet ecocide, dat bestond toch nog niet. Dat is het vermoorden van een ecologisch systeem. En is hier een hele zee met alles wat erin leefde en wat van zoutwater afhankelijk was. Zoet werd het. En dat werd zoet. Is de haring, de anchovis, de paling, dolfijnen. Kun je je voorstellen, hier in Lemmen kon je gewoon dolfijnen in het water zien springen. Ja. Allemaal het loodje gelegd. En dat hebben we ook maar zonder blikken of blozen gedaan. Ja. En nu in deze tijd, en daarom is deze voorziening volgens mij nu actueel, kunnen we kijken, wat doen wij als mensen? Waar zijn we mee bezig? Ja. Even voor de goede orde, de afsluitdijk is er ooit gekomen, omdat het wel heel erg onveilig werd. Hè? Er waren veel ongelukken. Overstromingen zijn mensen echt, veel mensen zijn overleden. Hij moest toch op een gegeven moment, er moest wat gebeuren. Nou, er waren natuurlijk overstromingen, dat helemaal gelijk. Maar het heeft niet voor niets 40 jaar geduurd voordat Lely het eigenlijk zover had. Hè? Mm-hmm. En toen kwam er in 1916 een enorme overstroming, Schokland verdween. En toen kwam het eindelijk eens een keer. Lely heeft dat zelf helemaal niet meegemaakt, die was al dood. Dus de veiligheid is zeker als argument aangevoerd. En ik zeg, zou het in die tijd zeker altijd gebouwd zijn. Mm-hmm. Maar nu zou het niet meer gebouwd zijn. Dan was er eerder misschien een soort. Een brug of zo. Ja, een deltawerkerachtige. Ja. Dat je de getijden misschien houdt. Dat je niet dat hele gradiëntensysteem. Ja. Om zeep helpt. Gerno draait het in die voorstelling om twee vissersbroers, Inne en Minne. Ja. Prachtige Friese namen. Ja, die hebben daar echt gewoond. Hè? Die hadden ook echt allebei een haventje bij dat klif. Hoe reageren die twee broers op de afsluiting van de Zuiderzee? Ja, dat is heel bijzonder. Er gingen in die tijd veel vissers meewerken aan het bouwen van de dijk. En een van de broers, Minne, die zegt, wat doen ze? We moeten ze tegenhouden, want ze helpen onze toekomst om zeep. Ja. En waarvoor? Voor een aantal jaren een beter salaris. Want dat vissen was natuurlijk ook een en al armoede. Je kon meer verdienen door keileem naar die dijk te sjouwen. En zijn broer, die wil economisch zich ontwikkelen. Die wil een auto en die wil reizen. En uiteindelijk gaat hij ook meewerken aan de dijk. En ja, dat fascineerde mij. Want ik dacht, wat is dat nou met de mens? Wij kunnen, geloof ik, net zoals die vissers, niet verder dan een paar jaar vooruitkijken. Het is voor mij heel moeilijk om naar 2030 te kijken. Ja. Volgend jaar, het jaar daarna. En dat is denk ik ook precies het probleem waar we nu staan. Ja. Want er is een enorme... Ja, we zitten in een enorm probleem, zeg maar. Ja. Een groot klimaatprobleem. En we kunnen eigenlijk niet vooruitkijken. En daarom kunnen we ook eigenlijk niet er echt op ageren. Ja. Hier ook bij ons aan tafel, Tine Nieuwland-Mulder. Mevrouw Nieuwland-Mulder, u komt uit een echte vissersfamilie. Klopt, ja. Die leefde van de Zuiderzee. Herkent u dit verhaal? Kijk, ik heb de Zuiderzee uiteraard niet meegemaakt. Maar ik kan het me heel goed voortellen. En sommige passages, of heel veel passages uit het theater gebeurden, dat sprak me heel erg aan. Ja, ja, was het ook herkenbaar? Want uw oom, Doedemulder, die lijkt misschien ergens wel op Minne. Ja, kijk, ik heb een boek gekregen naar aanleiding van het hele gebeuren. En dat gaat over de watersnoodramp in 1916 van Volendam. Ja. En ik heb het hele boek gelezen en er staat er ook ergens... als we ergens de natuur geweld hebben aangedaan, dan is dat wel met de afsluitdijk. Ja. Mm-hmm. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want ik heb hier geteld, er zijn minstens 28 vissoorten zijn verdwenen door de aanleg van de afsluitdijk. Ja. Ja, dat is... En u heeft het nu over de rampen. Maar mijn vader heeft altijd gezegd, de Zeelandramp zou nooit zo groot zijn geweest als de afsluitdijk het niet was geweest. Die Zuiderzee, dat was een berging van heel veel water. Dus ja, al met al, net wat meneer Lageveen zegt. Ja. Ja. En vandaag de dag, dan had die dijk er niet gekomen. Ja, ja, misschien hadden ze nu wel een andere oplossing gekozen. Maar dat is eigenlijk zeg maar de ecologische afdeling. Maar hoe zat het dan in uw familie? Want uw oom, Doedemulder... Ja. Die lijkt ergens wel een beetje op Minne. Helemaal. Uit het verhaal. Ja. Die ook eigenlijk treurde om het verlies van de Zuiderzee, of niet? Kijk, mijn vader, die waren met 5 broers. En het waren alle 5 vissers. Ze hadden twee botters, de HI 48 en de HI 22. En toen kwam de afsluitdijk in wording. En toen zei mijn vader, zijn broer, Doerde, die was ouder... die zei, ze maken stratenmakers van ons. En ook dat komt voor in het verhaal. Wat een mooie uitspraak. Ja. Ze maken stratenmakers van ons. Ja, dat was denk ik een beetje minderwaardig beroep. Maar goed, mijn vader heeft met hem gesproken en de andere broers ook. Ze zei, dat valt wel een beetje mee. En toen zei hij, ik ga mezelf van het leven beroven. Heeft dat denk ik in andere bewoordingen gezegd. En dat hebben ze gemeld aan de huisarts. Ja. De huisarts zei, iemand die het zegt, doet het niet. Iemand maar die zegt dat hij zelfmoord pleegt, die gaat dat uiteindelijk niet doen. Dat zei de huisarts. Ja, maar hij deed het wel. En hij ging achter de dijk bij het Hidden Eiland Museum en de kerk, bij dat pijlschaalgebouwtje, hedding en streng lood. Ik denk botloodjes, hè? De zware loodje, ding die om de taille. En hij legde de pet op de glooiing en hij is het water ingelopen. Dus het water wat hem altijd het brood heeft gegeven, dat nam nu zijn leven. Ach, wat een ongeloof. En, ja. hij legde zijn pit op de kade en hij ging het water in. Ja, ja. En kwam dat dan vanwege het verdriet van het verlies van zijn identiteit van de Zuiderzee? Ja, hij zag dat niet zitten. Kijk, mijn vader die had de botters en dat was niet zo gemakkelijk om over te schakelen met kotters naar de Noordzee of de Waddenzee. Mm-hmm. Dat was een heel ander verhaal. Dus die visserij en later met de inpoldering van de Noordoostpolder, de Flevopolder. Ja, toen kon mijn vader ook niet vissen. Waar ze anderen wel vissen. Maar in dat geval, dus uw vader raakt zijn werk kwijt, verliest een broer. Wat deed dat met hem? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik heb het natuurlijk niet meegemaakt. Maar je bent dan ook op een leeftijd... Ach, het raakt je niet zo. Nu, jaren, vele jaren later wel. Dan heb je daar belangstelling voor. Dan denk je, hoe is dat geweest? Maar de generatie van mijn vader... er werd ook niet zo over gesproken zoals wij vandaag de dag doen. Ja. Wat een verhaal, zeg. Dat is heel, ik kreeg een mailtje tijdens het schrijven van mevrouw Nieuwland. Tijdens het schrijven van het verhaal, stuk. Terwijl ik aan het schrijven was. Het raakte mij ongelooflijk. Want ik dacht, oh, maar dit is precies waar ik mee bezig ben. Ja. En dit gebeurde gewoon. En wat mevrouw Nieuwland beschrijft ook is een soort trauma waar niet over gesproken werd. Ja. Er was geen ruimte voor. En het lijkt wel alsof nu, 90 jaar na het bouwen van die dijk, is dit jaar precies 90 jaar, alsof dit omhoog komt. En die voorstelling die slingert dat ook aan. Ja. En dat is ook... Maar die geeft dat gevoel ergens ook een gezicht. Ja, en ik vermoed dat daarom mensen tranen laten. Ja. En Geert, als we het dan hebben over de actualiteit... Hè, want je hebt het hier over het verlies eigenlijk... een groep, een bevolkingsgroep, een beroepsgroep... verliest zijn identiteit eigenlijk. Als ik dan denk aan nu aan de boeren... Ja. Snap je dat ik daar ook een beetje aan denk? Ja, ik begrijp dat heel goed. Ik was vanochtend, sliep ik in een B&B met een vrouw, haar man is boer. En die waren ook naar de voorstelling geweest. En ik wist eigenlijk niet goed hoe de boeren hiernaar keken. Want hier zit heel duidelijk ook wel een ecologisch verhaal achter. Absoluut. Waar je over na zou kunnen denken. Dus ik dacht, maar toen zei ze, ja, mijn man vond het dus fantastisch. Omdat ze zich ook heel erg identificeerde met... De vissers die allerlei beloftes van de staat kregen... die nooit ingelost zijn. Ja, en het gaat ook over verlies van wie je bent. Hè? En verlies van wie je bent. En dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Ja. En hoe we dat probleem moeten lossen, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, maar er zit vast wel weer een voorstelling in over 50 jaar. Of daar zo. Zit zeker een voorstelling in. Mevrouw Nieuwland-Mulder, ervaart u dat eigenlijk ook zo? De protesterende boeren? Doen die u ook denken aan de vissers van weleer? Ja, voordat ze gingen protesteren had ik dat idee al. Ik denk eerst de vissers en nu pakken ze de boeren. En mijn vader, vroeger was het niet, hou je hand maar op als je niet meer kunt vissen. Hij kreeg werk in een zuivelfabriek, moet je nagaan, tussen de vier muren vanuit de vrije natuur. En het enige positieve, zo hij dat ondervond... dat was het keren van de kazen in het zoute pekelwater. Daar waren zijn handen van de van temp. De kaars? Ja. Van de kaas? Die moest de kazen moesten gekeerd worden. Oh, ja. Het zout? Ja. Ja. En toen later, toen heeft nog een aantal kleine baantjes gehad. Hij was het ook niet zo gewend. En toen was hij 65 en toen kon hij als thuiswerker voor de firma Langkors van visserijbenodigheden. Kon die thuiswerken voor het maken van garnalenkorn en palingfuiken. Dus toen zat hij toch nog een beetje terug in zijn beroep eigenlijk. Godzijdank. Ja. Ja. Ja. Ja. U hebt naar die voorstelling ook zitten kijken. Hoe zit u daar naar te kijken? Denkt u gewoon een mooie voorstelling of werd u er ook een beetje verdrietig van? Ik denk de waarheid komt boven water. Het water neemt, maar het water geeft. Het water heeft veel gegeven, maar het water heeft ook heel veel genomen. Mm-hmm. En zo voelde ik dat ook. En heel veel passage denk ik, ja. Hè, ook het woord van IJsselmeer. Wij spreken in Hinderlopen niet over het IJsselmeer. We hebben het over de zee. Ja, de zee. De zee. Het woord IJsselmeer, IJsselmeer mag niet gebruikt worden. Gewoon dat de zee. Dat gebruiken we niet. Nee. Nou. En als we met mijn vader een keer meenamen met de auto en we reden door de polder, dan zei hij, ja, hier waren onze beste visgronden. Ja. Dus het leeft, het blijft leven. Het beheerst zijn leven. Ja, de voorstelling heeft daar natuurlijk ook zeker aan bijgedragen. Dat gevoel bij veel mensen. We horen ontzettend veel lovende verhalen. Alle extra voorstellingen waren de kaarten in een mum van tijd uitverkocht. Maar jullie stoppen. Maar is er niet een aanleiding om toch nog een aantal voorstellingen eraan vast te plakken? Nou, we zitten op een heel bijzonder gebied, op die klif. Het is van natuurmonumenten. We spelen tegen een Natura 2000 gebied aan. Het is een vogelgebied. Ja. Om daar te komen, dat was een enorme toestand en vergunningen. En uiteindelijk heeft natuurmonumenten gezegd, Dit verhaal vinden we belangrijk, omarmen we. En ik zelf zei, ik wil dat op die plek vertellen. Want dan gaat het meeste aankomen. Ja. Maar ik denk dat we het aan de vogels terug moeten geven. En daar niet meer terug moeten komen. En met Okater gaan wij lekker de Gliphoeven maken. Fantastische voorstelling. Ja. Volgend jaar in de Bijlmer, een hele andere plek. En daar gaan we. Ja, dat is theater. Iemand zei ooit, het is spelen met rook. En ik moet zeggen, ik ben ook heel weemoedig hoor. Ik denk van ja, wat erg dat dit nooit meer te zien is. Maar ja, dat doen wij dus al 40 jaar. Maar gelukkig hebben we die herinneringen nog. Ja. En die herinnering, het zit in de hoofden van de mensen. En als ik mevrouw Nieuwland zo hoor, ik hoor de emotie. Dat doet mij echt zeker wat. Ja. Prima. Dank jullie wel, jullie allebei. Snel terug naar het laatste stukje van de voorstelling. Ja, dankjewel. En Tine Nieuwland-Mulder, ontzettend bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En wij zullen nooit meer zeggen, en zo meer, gewoon de zee. Zuiderzee. Ja? Ja. Ja. Nou, succes met jullie programma. Dankjewel. Dankjewel. Where am I? Ja, vandaag geen Mai voorbij, want die is er volgende week weer, volgens mij. Ja. Maar wel sterfverslaggever Rozemarijn Brus. Ze is ergens verstopt in de gemeente Friese Marren. Of zoals gewoon Hollandse stervelingen zeggen, de Friese Meren. En het is aan u, de luisteraar, om te raden waar zij staat. Rozemarijn Brus, ben je daar? Jazeker, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, sta je in de buurt van de zee? Niet echt helemaal. Ja, maar het niet is echt helemaal. Het is natuurlijk relatief, maar. Ik bedoel niet de Noordzee, hè? Ik bedoel de Zuiderzee. De Zuiderzee, nee. Ik sta niet in de buurt van de Zuiderzee, nee. Oké. Okay, nou, kun je iets vertellen van, over de plek waar je nu staat? Jazeker, ik heb twee hints voor jullie. In dit dorp vind je een kerk, een bushalte en ook het dorpshuis Het Trefpunt. En over deze spoorlijn wordt al jaren gesproken. Over de spoorlijn wordt al jaren gesproken. Roos, klinkt trouwens een beetje droog, hoor je dat? Als je gewoon in een kast of zo zit. Ja. Nou, ja, nou, dat is helemaal niet waar. Het is hier hard echt stervenskoud. Oké. Okay. Stervenskoud. Nou ja, goed. Ja. Is dat ook een hint of is het gewoon koud? Nee, het is gewoon koud. Okay, is gewoon koud. Nou, staat genoteerd. Nou, ik heb nog geen idee, maar wellicht luisteraars uit Lemmer in de omgeving, die weten dat misschien wel. Het Trefpunt, spoorbaan, we horen het allemaal. Goed, dankjewel Rozemarijn. Als u denkt te weten waar Rozemarijn verstopt is, dan kunt u dat laten weten in onze NPO Radio 1 app. En als u een voiceberichtje stuurt met goede antwoord, dan maakt u kans op een prachtige, nergens anders te verkrijgen. Dijkstra en even blijft ter plekke mok. Lekker. Sido Martens is hier bij ons, u hoorde hem net al. Nadat hij in de jaren 70 eerst in een paar Friese bandjes speelde, beleefde hij zijn grote doorbraak in de Vlaardingse band Fungus. Kent u die nog? Ja, ik ken die nog. Ja. Kaperenvaren, fantastisch. Ja. En dat nummer, Kaperenvaren, al die deftige tweepaklusten, of die geweldige teksten. Dat nummer groeide uit door een gigantische hit dat ook nog jarenlang de top 2000 teisterde. Ja, de Friese snaarvirtuoos Sido Martens die verliet Fungus om een solocarrière na te streven. En ondertussen heeft hij maar liefst 28 albums gemaakt. 28. Sabber de Vlam en Still Going Strong, ja. 28 albums. Dat zijn er hoe meer dan jij, Erik Dijkstra? Ja, nou, absoluut. Maar 28 albums zie je dan. Dezelfde, hè? 28 van dezelfde. Nou, ja, dan nog. Ja. Maar toch, hè, dat liedje Kapervaren. Want ik heb altijd een stiekem liefde gehad voor dat liedje. Omdat ik dat zo, en wat ik er altijd zo fascinerend aan vond, is het wekt de indruk dat het nog gecomponeerd is door Piet Hein en Michiel de Ruiter himself. Ja, dat klopt ook wel. Het is dateert al van 1850 of zo. Is het ooit opgetekend door een Vlaamse... De Vlaamse iemand die zeeliederen bij elkaar sprokkelde in een boek. Oh, oké, okay. Maar hoe kwamen jullie er dan ooit met Fungus op om daar dan een popliedje van te maken? Ja, wij speelden volksmuziek, folkmuziek. En in Engeland gingen ze dat een beetje verrokken, zeg maar. Ja. En wij deden dat een beetje na, zeg maar. En wij wilden graag Nederlands doen, want ja, je kan allemaal wel die Engelse bands naspelen. Ja, ja. Moet origineel zijn en inderdaad, ja. Leuk. En, ik kom uit Leeuwarden en die jongens die resideerden in Maassluis, in Vlaardingen en Schiedam. Dus ze hadden een beetje vissersachtergrond. En die leerden op school, op lagere school, al die wilden het kapervaren. Al die wilden het kapervaren. Hier leerde je dat niet, maar daar leerden ze het wel. En dat liedje hebben we gewoon opgepakt en gewoon daar een popachtig arrangement bij gemaakt. En in die tijd was het toen verplicht allemaal om een hele grote lange baard te nemen in de band? Ja. Ja, dat vermoeden had ik al. Ja? Ja. Heb je die nog lang gehouden, die baard eigenlijk? Wat nu ben je glad geschoren. Nee, ik heb heel weinig baard. Ik heb heel veel vrouwelijke hormonen, maar ik heb heel weinig baard. Oké. Okay, dus nou, ik deed niet echt mee. Dan weten we dat ook weer. Jullie werden waanzinnig bekend. Ja, redelijk bekend. Hè? Nou ja, toen echt natuurlijk wel. Ja. Vond jij dat leuk? Nou, niet altijd. Nee? Nee. En waarom niet? Ja, misschien is dat een beetje het Friese minderwaardigheidscomplex wat dan een beetje opspeelt. Van nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja? Ik hoef niet al te zeer op de voorgrond. Nee. Ja. Maar ja, het gebeurde wel en het overkwam ons ook allemaal een beetje, hoor. Dus, dus niet te beredeneerd en ook niet uitgedacht allemaal. Hoogtepunt? Nee, maar jullie waren toch wel, jullie speelden op Pinkpop op een gegeven moment. Er werden een boel platen verkocht. Maar jij zei op een gegeven moment, ik stap uit de band. Ja, kijk, ik reisde me helemaal te pletteren. Ik had geen auto en ik ging met de trein overal naartoe. Dus dat, ik, op een gegeven moment hield ik dat niet meer vol. En wij dronken alleen maar karnemelk en brandnetelthee. Dus ja, aan de middelen gingen we ook niet. Nee. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit is verhuizen naar Maassluis of Schiedam. Maar dat zag ik niet zitten. Nee, ja. U hoort gewoon echt thuis in Friesland. Ja, ik wilde hier niet weg. Je gaat het zo spelen, Kapervaren. Ja. Maar ik sprak je even voor de uitzending. En jij zei, ja, ik speel een hedendaagse versie. Ja. Jij zei zelfs, ik speel de woke versie van Kapervaren. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, dan krijg ik ruzie met mensen die heel andere betekenis dan woke. Nee, ik heb een paar jaar geleden iedereen vraagt er altijd naar als ik ergens optreed. En dan speel je dat ook? Ja, nou ja, eigenlijk liever niet. En toen dacht ik van, ja, we kunnen niet meer de kaper varen natuurlijk. Hè? Nee. De staat in Nederland is groot geworden door de kaper vallen, door roven en te plunderen en door van alles en nog wat. Mm-hmm. Maar tegenwoordig willen we dat niet meer. Dus ik heb een beetje een Greenpeace-achtige versie gemaakt. Nou, daar ben ik nu tussenstukje. We gaan naar je luisteren. Sido Martins met kaper varen. Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Al die met ons de walrus killen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piert, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden, ze varen mee. Die deftig een pijp kunnen smoren, moeten mannen met baarden zijn. Al die met ons de walrus killen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden, waren mee. Spuiter aan de horizon, harpoen slaat in zeekleurd rood en draait de lier op volle kracht en langzaam bloed zeerust dood. Sierlijk zwom hij voor de schuit. Koning van de oceaan. Log ligt het bakbeest op het dek. De stank van blubber, rot en traan. De stank van blubber, rot en traan. Al die willen de kaperen varen, moeten mannen met baren zijn. Cyril Martens met zijn versie van Kaperen varen. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Al meer dan 70 jaar maken de blonde kwajongens Hielke en Sietse Klinkhamer de Friese wateren onveilig met hun boot, de Kameleon. En hoewel hun avonturen zich afspelen in het fictieve dorp Lenten, lijkt het net alsof je hier in Lemmer bent, in de gemeente Friese Marren, midden in de iconische verhalenwereld van schrijver Hortse de Roos. Ja, want wat in 1949 begon als één enkel jeugdboek van de Roos, groeide uit tot een van de bekendste en succesvolste kinderboekenseries van het land. Inmiddels zijn er 72 verhalen verschenen en meer dan 15 miljoen boeken verkocht. Ja, 15 miljoen! Ja, hallo meneer! 15 miljoen. En waar dat succes nou in zit, dat bespreken we met filmregisseur Steven de Jong. Hij vertaalde de avonturen van Hielke en Sietse meermaals naar het witte doek en weet als geen ander wat dé ingrediënten zijn voor een echt kameleonvrouw. Oh, is dat zo? Ja, nou, daar gaan we wel een beetje vanuit. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, gigantische boekenreeks, maar het begint eigenlijk allemaal bij die twee jongens in een oude boot. Leg even uit. 15 miljoen boeken is volgens mij, daarmee is hij volgens mij ook wel een koploper, toch? Ja, zelfs Harry Moelis heeft niet zoveel boeken verkocht. Het is toch niet een Nederlandse schrijver die 15 miljoen boeken verkocht? Nee, dat is onvoorstelbaar. Ja. Hij heeft nooit een prijs gekregen ook. Hè? Nee, dat is heel vreemd. Vanuit de literatuurwereld. Nooit. Je zegt er dat betonen alsof je er nog kwaad over bent. Ja, nou, eigenlijk wel een beetje. Ja, maar hij is heel erg natuurlijk beloond door het volk. Ja. Hè? Door zoveel boeken te verkopen. Maar de serieuze vakpers of mensen die er verstand van hebben. Die hebben het niet op die manier omarmd. Maar Steven, even, wie zijn Hielke en Sietse precies? Voor wie onder de steen heeft. Nou, ja. Moet ik toch even uitleggen. Heb jij de boeken niet gelezen? Nou, niet alle 72, nee, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ja, Hielke en Sietse Klinkhamer, die wilde dolgraag een boot. Zoals zoveel jongens natuurlijk in Nederland of Friesland of waar ook, denk ik. Maar daar hadden ze geen geld voor. En op een gegeven moment was de dokter, die kreeg een ongeluk met zijn auto. En die kwam in de vaart terecht. En die auto hebben ze eruit gehaald. En toen hebben ze die automotor, hebben ze toen in een oude boot die ze toevallig hadden liggen, die hebben ze toen ingebouwd. En toen bleek het dat de boot het snelste bootje was van het hele meer. Ja. En dat was natuurlijk heel gek, want het was een heel oerlelijk, dom ogend bootje. En vervolgens bleven ze al die avonturen. Jij hebt inmiddels. We hebben hem nagebouwd, hè, die boot. Ja. En op een jetski hebben we. Je bedoelt voor de films, voor de films. De serie. En toen trokken we de gashendel open. En wat denk je hoe hard die ging? Ik heb geen idee. Hij kwam recht overeind. Wat denk jij, Frank? Wat denk je? Ja, in 70? Ja. Serieus? 72 oh, kilometer. 70 kilometer per uur over het water. 72 kilometer per uur. Ja, dat is, maar kon je het vastleggen? En dat is op het water wel echt. Dat is erg hard. Ja, dat is echt wel hard, ja. Maar waar ik benieuwd naar ben, Steven. Je hebt 3 films gemaakt, tv-serie. Ben jij nou die boeken gaan lezen als research dat je denkt van... dat is leuk om een film over te maken? Of was je als kind ook al? Ja, nee. Ik was als kind was ik fan. En dan krijg je zelf kinderen op een gegeven moment. En toen dacht ik van, voorlezen? Ja, voorlezen. Maar wat was het wat jou zo aantrok in die verhalen? Ja, dat vind ik ook altijd wel best wel lastig uitleggen of zo. Maar het zijn een aantal elementen die je dan herkent of zo. Van de natuur of van het kattenkwaad. Of van, en wel altijd vanuit de positiviteit, maar ook niet te braaf of zo. Hoewel je soms nu, als je die boekjes leest, denk je nou best wel braaf. Ja. Maar wel altijd op zoek naar avontuur of zo. En dat heeft natuurlijk ook wel weer raakvlakken met de hedendaagse tijd. Want wij willen natuurlijk toch ook allemaal dat onze kinderen buiten spelen en uit een boom vallen en dat soort dingen. Mm-hmm, ja, precies. En niet toch de hele dag achter een scherm zit. Ja, niet precies, dat gepamper, wat natuurlijk tegenwoordig ook natuurlijk. Ja, houden we erover op. Daar houden we niet van. En die Hotze de Roos dan, hè? Wat was dat dan voor een man, die schrijver? Ja, ik heb hem helaas niet, want toen was hij al dood. Toen wij de films gingen maken, toen was hij al overleden. Maar ik heb zijn broer gesproken op de première van de eerste Chameleon-film in 2003. En wat ik zelf natuurlijk heel belangrijk vond, is van... goh, hebben we het een beetje gedaan in het gedachtegoed van Hotze. Ja. En toen zei zijn broer van, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik denk dat hij vanuit de hemel met een knipoog met heel veel plezier naar de film heeft gekeken. Nou. Dus, en de volgende dag stond in de Volkskrant, moet ik je even vertellen, recensie. Ik heb heel veel vervelende recensies gehad in mijn leven. Maar dat was er ook eentje die ik altijd heb onthouden. Ja. Er stond met grote kop in de Volkskrant, de Chameleon is een lek bootje. Wat een nare kop in de Volkskrant. Nou, dat was niet. Ja. Nee, dat is. Ja. Dat was een vervelend. Nou ja, dan kun je nog maar beter luisteren naar de broer van de Roos. Die zegt. Dat zei ik ook. Dat is eigenlijk veel belangrijker natuurlijk. Als dat een beetje klopt, dan is het prima. En we zijn ook wel weer beloond door het volk, hè, want we hebben bijna 800.000 kaartjes. Nou, precies. Ja. Nou, kijk aan. Het gekke is inderdaad, hè, er is nooit een prijs gewonnen door hem. Maar die boeken die zijn natuurlijk zo gigantisch goed verkocht. Maar wat denk jij nou eigenlijk dat het geheim was? Ja, ik denk toch de herkenning. En stiekem ook wel dat heel veel jongens, maar ook meiden hoor. Want onderhand ben ik best wel veel meiden ook tegengekomen die precies hetzelfde in staan. Maar die willen dat eigenlijk. Allemaal willen we dat toch eigenlijk wel stiekem. Ja. Toch? Nou ja, over het water is, schuren. Ja, maar het is dat kindergevoel en zo. Maar het gekke, want hij had zelf geen kinderen. Nee. En misschien heeft hij daardoor wel gedacht van, hé, ik ga het op deze manier doen. Ja. Ja, precies. En het kind is nooit in hem... Maar als je een beetje de sfeer in die boeken... De sfeer in die boeken van de Chameleon is ook wel een beetje... Het platteland is fantastisch en geweldig. Ja. En alles wat van buiten komt uit de grote stad... Dat deugt niet. Wat uit Den Haag komt is... Maar voel je een beetje wat ik bedoel, Steven? Ja, nee, zeker. Het is absoluut... wat uit de stad komt, dat is toch vaak de rottigheid. En het platteland is... Dat is fantastisch. Als ik nu Chameleon anno nu zou ik zeggen... dat is een omgekeerde Nederlandse vlag. En een spandoek op de Chameleon van weg met de overheid. Of ga ik dat te ver? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk ook dat het ook op het platteland... Maar jij komt volgens mij ook van het platteland. Ik kom ook van het platteland, daarom ken ik het ook. Ja. We zijn allebei boeren, toch? Maar voel je een beetje wat ik bedoel? Het is wel een beetje... Het is ook een beetje in de sfeer van het platteland. Het is te gek. En wat van buiten komt is een beetje gevaarlijk of zo. Ja, maar dat is ook heel dubbel. En dat komt natuurlijk ook omdat wij werken ook veel in het Westen natuurlijk. Hè, met onze programma's of met onze films en jullie met jullie dingen. En dan, ik moet je zeggen dat ik de dynamiek van de stad ook fantastisch vind. Mm-hmm. Dus het ene kan ook niet zonder het, nee. Het andere. Maar gebruik jij dat nu nog een beetje, hè, in die films eigenlijk? Of pas je dat juist een beetje aan? Nou ja, weet je, ik werkte toen een jaar of 10 bij Joop van den Ende. We hadden toen net die serie Westenwind gedraaid. En toen zei Joop en Johan Nijhuis was erbij betrokken. Die zeiden, wat ga je nu doen? Nou, ik zei, ik wil dolgraag de Chameleon gaan verfilmen. En ik wil een regio soap maken in Friesland. Ja. Dat weet ik niet hoor, of dat wel gaat werken. Maar Joop van den Ende vond helemaal niks. Nou nee, dat moet je niet zeggen. Maar ze hadden wel zoiets van, we moeten maar kijken of dat werkt. Ja. Maar, weet je, ik ben groot geworden met de series van Sil de Strandjutter of Hoop van Zee. zeker. Of, en dat soort, dus ook wel van die volksdingen, van die plattelands verhalen. Ja. En dat was op dat moment was dat helemaal niet meer. Precies. Werd niet meer gemaakt. Toen dacht ik van ja, maar dat is wel mijn roots. En waarom duik ik dan niet in dat gat? Dan ga ik het proberen te maken. Nou ja, en dat is volgens mij hartstikke goed gelukt. Nou, dankjewel. Ja, toch? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten voor een kameleonverhaal? Nou, avontuur, de natuur, het kattenkwaad, maar ook de positiviteit. Dus dat je er altijd wel een glimlach aan overhoudt, zeg maar. Ja, precies. En mensen helpen. Komt ook natuurlijk heel vaak voor in Kameleon. Mensen die een beetje tussen de wal en het schip vallen. Die moeten worden geholpen. Dus, ja. Dus het is allemaal een en al positiviteit. Ja. Oké. Om echt in dat gevoel te komen. Jij hebt een exemplaar bij je. Dit is het allereerste boekje, geloof ik. Hè, wat ja, dit is hebt. Het allereerste. De Schippers van de Kameleon. Dus dat was ook echt de allereerste. Dat was de allereerste. Die van, wat zei je nou? 1941 of zo, toch? 49. Of 49, ja. Ongelooflijk. Maar 1941 waren we weer veranderd. Ja, ja. Konden we ook wat positiviteit maken. Maar wat ga je voorlezen, Steven? En waarom dit stukje? Nou ja, weet je, dat vroegen ze van, god, wat voor stukje. Het eerste wat mij te binnen schiet is dat ze dan voor het eerst gaan varen met dat bootje. Ja. En dat dan, want zij weten ook niet hoe hard die gaat. En precies hetzelfde goed hadden wij ook. Toen wij dat bootje gingen namaken, dachten we... Gaan testen. Ik weet ook goed dat ik met die man die boot had gebouwd, dat meer opvoer. En het duurde maar voordat hij gas gaf. Ja, maar en toen op een gegeven moment zei ik, nou, ik ben wel benieuwd hoe hard die kan. En toen zei hij, ja, nog even wachten. Ik zei, nog even wachten. Ik wil weten hoe hard die kan. En op een gegeven moment, maar hij durfde natuurlijk eigenlijk niet. Want hij dacht, misschien valt het wel tegen en gaat hij helemaal niet zo hard. Maar dat viel dus reuze mee. En toen had je dit kameleongevoel eigenlijk. Lees het voor, het stukje. Ik zal even kijken, ja. Moet ik het een beetje spannend voor? Ja, nou, natuurlijk. Ja. We hangen aan je lippen. Ze zijn dus net het water opgegaan voor het eerst met dat bootje. Sietse en Hielke, hè? Ja. Zodra Sietse vaart minderde, zakte dus Steven... Vond ik ook altijd heel leuk als kind. Ja, natuurlijk. Dan dacht ik, och, ik sta in het boek. Ja. Zakte de Steven terug in het water en lag de kameleon weer vlak. Afwisselend lieten ze de boot snel of langzaam varen. Ze probeerden hoe vlug ze rond een tonbaken konden zwaaien... waarbij Sietse zich even vergiste en ze onverwacht... over het baken heen voeren. Ze gingen ook veel te snel, dat hadden ze niet verwacht. Boom, boom, boom, klonk het tegen de bodem. En even later dook de ton achter de boot toch weer op. Maar dit had tot gevolg dat het roer onklaar raakte. Stuurloos voeren ze op een groot schip af. Wat ging er gebeuren? Het naderde dichter en dichter. Pas op, schreeuwde Hielke. Pas op, ze ziet ze. We varen ons nog te pletter. Ja, dat is de klif, jongens. Zo, goedemiddag, zeg. Nou, het is overtuigend. Ik zit helemaal in het verhaal. Ik heb het lang niet meer gelezen, maar het schrik slaat me inderdaad. Die twee koppen voor jullie. Ja, maar ja, ook een soort heel mooi gebracht. Hey, maar Steven, ja, je moet het vragen vaak even traditie bij. Traditie, moeten we de vraag stellen in deze rubriek. Ja, is dit nou literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Ja, je gaat dat toch niet in het haardvuur mikken, toch? Frank vraagt het. Ja, ik moet het vragen. Ja, nee, dan kun je het vragen, Frank. Ja, het hoort bij deze rubriek. Het spijt me. En dat komt dan uit jouw mond. Want dat komt niet uit de mond van Erik. Ik zeg dat niet. Want Erik is natuurlijk ook een boer. En ja, dat is ook weer waar. Jij bent echt een boer. Jij bent een stadje. Ik heb ze wel gelezen vroeger, die kameleonboek. Ja, zeker. Nou ja, goed, dan hou ik het er maar op dat we hem niet in het vuur gooien. Nee, we gooien hem niet in het vuur. En jij ook niet, Frank? Nee, absoluut niet. Nee. Oké. Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Ja. Van die 72 verhalen dan niet één. Ik zou niet één van in de hart kunnen deze winter. Alsof, wil je dat graag? Hij probeert het weer, hè? Probeert hij het weer? Dan kom je prachtig boek. We gaan een plaatje draaien. Ja. En jij hebt een plaatje uitgezocht van Kurt Vile. Ja, die spot stond afgelopen dinsdag in Paradiso. En ik heb dat eigenlijk pas heel recent ontdekt. En ik vind dat zo krankzinnig goed. Fantastisch. En hij speelt nu in Paradiso. Ik wilde er heel graag naartoe. Maar helaas, kaartjes waren uitverkocht. Er klinkt nu een beetje een soort van spijt in jouw hoofd... van dat ik de grote Frank Evenblij kreeg geen kaartje meer voor Kurt. Nee, we hadden er gewoon van. Ik had er gewoon graag naartoe gewild. Dus daarom gaan we er nu maar naar luisteren. Kurt Vile met Pretty Pimpin. I woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Ja, heerlijk lekker was dat. Kurt Vile met Pretty Pimpin. Where am I? Maar vandaag dus met verslaggever Rosemarijn Brus. Zij is ergens verstopt hier in de gemeente Freeskamaren. En door de hints die zij eerder al gaf, stromen de reacties van luisteraars werkelijk binnen. Zoals die van Jantine. En die schrijft, heel even verslaggever, die staat in Koudum. Klopt dat, Rosemarijn? Sta je in Koudum? Probeer je nou ook Fries te praten of zo? Ja, wat is dit? Het is slecht op. Nee. Koudum. En dat voor de ironieën van de streektalen. Oké. Okay. Ja, nee, ik sta niet in Koudum. Niet in Koudum. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Nou, dan wil ik wel eigenlijk graag nog wat meer hints. Want ik kom wel op deze manier niet achter, Rosemarijn. Oké. Ik heb een paar hints en nou moet je het echt weten. Oké. Okay. Over als ik in de auto stap, is het iets minder dan 20 minuten rijden naar Heerenveen. En in het Fries wordt deze plaats ook wel de Hoorn genoemd. Oké, maar als jij in de auto stapt, en ik weet dat jij 10 jaar niet meer hebt durven autorijden, en pas sinds die weekend weer in de auto bent. Dat duurt het heel lang. Dus dat doe je langer over de 20 minuten, Roos. Laten we elkaar geen mietje noemen. Nou, is goed. Dan doe jij er 15 minuten over. Oké. Maar weet jij het nu? Nee, de Hoorn, zei je. Zo wordt het in Friesland. De Hoorn. Dan moeten mensen de Hoorn. Misschien moet Erik het even uitspreken. De Hoorn. Ja. De Hoorn. Klinkt inderdaad fantastisch. Meestal als je Friesland doet, dan klinkt het als een Brabant. Maar in dit geval moet ik je... De Hoorn. Klinkt heel goed. Maar goed, desalniettemin moeten we proberen op te lossen waar Rosemarijn Brus zich bevindt. Weet u dat dan? Laat de Hoorn. Vooral weten. Ja, dan weet u het wel. In de NPO Radio 1 heb het juiste antwoord. Maar kans op een prachtig glimmende, zeer exclusieve Dijkstra. En even blijft ter plekke Bok. Ja, en wij gaan intussen terug in de tijd naar de Tweede Wereldoorlog. Naar een man genaamd Lucas Bunt. Hij werd geboren in het plaatsje Nijehaske, hier in deze gemeente. En tijdens de oorlog nam hij een besluit dat hem de rest van zijn leven zou tekenen. Hij sloot zich aan bij de SS en later ook nog bij de landwacht. Ja, hij bracht vele verzetstrijders en onderduikers in de handen van de Duitsers en gebruikte daarbij extreem geweld. Historicus Paul van der Water is verre familie van Lucas Bunt en hij raakte geïntrigeerd door dit verhaal en schreef uiteindelijk een proefschrift over Lucas Bunt en over 59 andere extreem gewelddadige collaborateurs. En dat heeft hij een aantal weken geleden succesvol verdedigd, dat proefschrift. Welkom, Paul van der Water. Dankjewel. Ja, meneer van der Water, u stuitte op Lucas Bunt toen u onderzoek deed naar uw eigen familiegeschiedenis. Klopt. Wie was Lucas Bunt ten opzichte van u precies? Nou, mijn grootmoeder heet Bunt van der achternaam. Ja. Ik ging mijn familiegeschiedenis uitzoeken. Toen stuitte ik op Lucas Bunt. Ik dacht, een oorlogsmisdadiger in de familie. Ja. Dat is toch wel apart. Interessant. Ja, interessant ook. Moet onderzocht worden. Maar al vrij snel bleek hij helemaal in de achtste lijn of zo. Dus dat kun je met goed fatsoen geen naaste familie meer noemen. Nee, het is ver weg, maar het is familie. Precies, maar ik was wel behoorlijk geïntrigeerd geraakt door die man. En met name door de tegenstellingen in zijn leven. Ja, want wie was Lucas Bunt en wat heeft hij nou gedaan in de oorlog? Voor de oorlog was het een joviale kroegbaas in Leeuwarden. Mm. Sociaal vaardig, stond midden in de samenleving, was lid van de vrijmetselarij. En dan gebeuren er dingen in zijn leven die ertoe leiden dat hij meer vertrouwen krijgt in de Duitse bezetter en het nationaal socialisme, mm-hmm, dan in welke andere richting dan ook. Ja. En die dingen moet je... Hij was ernstig teleurgesteld over het Koningshuis, dat vluchtte naar Engeland. Ja, ja. En hij was voor de oorlog oranjegezind, fanatiek oranjegezind. Zijn dochter heet ook Juliana bijvoorbeeld. Ja, vernoemd naar. Dan, hoef je nog niet bij de SS te gaan, toch? Nee, dan hoef je nog niet bij dat is ook niet een gebruikelijke gang van zaken. Maar dit soort gebeurtenissen, teleurstelling over de vlucht van het Koningshuis, teleurstelling over het feit dat zijn broer, die vocht tegen de Duitsers tijdens de Duitse inval, mm-hmm, die sneuvelde. En dat was volgens Lucas Bundt de schuld van de Nederlandse regering. Die had hem voorzien van een bijzonder slechte wapenuitrusting. Okay. Waardoor er een granaat die hij in zijn gordel droeg ontplofte. En dat heeft hij niet overleefd. Ja. Nou, dat soort gebeurtenissen en het feit dat hij vond dat Nederland voor de bezetting gekenmerkt werd door onrechtvaardigheid. Die drie dingen tezamen zorgden ervoor dat hij dacht, ik ga bij de Nationaal-Socialisten. Ja. Want die brengen rechtvaardigheid. Hij radicaliseerde eigenlijk. Hij radicaliseerde zoals de meeste extreem gewelddadige collaborateurs. Het begint met de overgang naar het Nationaal-Socialisme. Ja. Dan kom je in omgevingen terecht waarin je steeds meer, zoals jij het noemt, radicaliseert. Ja, in uw proefschrift noemt u hem extreem gewelddadig. Ja. Waar maakt hij zich schuldig aan? Het begint met intimidatie, bedreiging, dan iemand slaan, dan iemand mishandelen, dan iemand volledig tot gort slaan. En niet één persoon, hè, maar frequent, veelvuldig. Het wapen trekken en schieten op mensen, dodelijk verwonden. Hij heeft geen moord gepleegd, althans niet aantoonbaar. Maar u schrijft in uw proefschrift, hij wordt eigenlijk steeds gewelddadiger naarmate zijn omgeving ook gewelddadiger wordt. Ja, hoe werkt dat dan? Hij begint eerst, hij meldt zich aan bij de SS. Dat heeft hij om een aantal redenen gedaan. Ten eerste zat hij al in een nationaal-socialistische omgeving. Ten tweede, zijn huwelijk was niet echt wat je zegt. Je dat? Ja, precies. Je dat. Hij vond daar weinig bevrediging, zeg maar. En hij zocht avontuur en spanning. En dat meende hij bij de SS te vinden. Nou, hij werd naar een SS-opleidingskamp in Duitsland gestuurd. En daar wordt je geleerd om, één, de gewelddadige filosofie van het nationaal-socialisme te omarmen. En twee, het wordt van je verwacht dat je het ook zelf in praktijk brengt. Ja. Nou, bij de SS heeft hij niet zo heel lang gezeten, want hij kreeg een ongeluk, werd afgekeurd voor het Oostfront, kwam terug naar Nederland en kreeg daar onder bescherming van de SS een baan. En die baan was in een tamelijk gewelddadige omgeving, waarin van hem verwacht werd dat hij gewelddadig werd en waarin hij ook van andere medewerkers verwachtte. Het is een dubbel proces. Hè? Dus hij verwachtte ook van zijn collega's dat die gewelddadiger werden. En dat stimuleerde elkaar tot gedrag dat we nu als extreem gewelddadig kwalificeren. Ja. Uiteindelijk heeft hij 14 jaar vastgezeten. Hij is na de oorlog opgepakt. Eerst heeft hij de doodstraf gekregen. Dat is later gegratieerd. Is het levenslang geworden. Vervolgens is het 22 jaar geworden. In 1959 is hij vrijgelaten. En dan zie ik je lippen bewogen. Dus ik wilde stellen. Ik vroeg me af hoe het met hem was verlopen na zijn vrijlating. Nou ja, dat is een van de tegenstellingen waar ik het over had. Voor de oorlog een sociaal vaardige, tamelijk emabele man die midden in de samenleving stond. Uit de gevangenis was het een gebroken man, in zichzelf gekeerd, min of meer asociaal of antisociaal zou je hem kunnen noemen. Zijn kinderen wilden niks meer met hem te maken hebben. Die zijn ook allemaal geëmigreerd. Zijn vrouw die bleef uit godsdienstige of religieuze overwegingen bij hem. Hij kreeg een baantje via de reclassering als ontbijtkok in een restaurant. En hij wilde ook graag als ontbijtkok werken, want dan kon je 's nachts om 4 uur beginnen. Oh, een beetje anoniem. Ja, anoniem. En tegen de tijd dat het licht werd, kon hij naar huis. En thuis zat hij in de kamer met de gordijnen dicht, zware check te roken en een boek te lezen. Ja. En zijn vrouw te koeieneren. Dat dan nog wel? Dat dan nog wel, ja. Maar dan hebt u onderzoek gedaan. Het begon eigenlijk bij Lucas Bundt, maar u hebt uiteindelijk dat onderzoek eigenlijk uitgebreid naar 60 extreem gewelddadige collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog. Is er nou een overeenkomst tussen al die mannen, tussen al die collaborateurs? Het waren allemaal mannen, hè? Ja, het waren allemaal mannen. Extreem gewelddadige vrouwen aan de kant van de collaborateurs, die waren er niet in Nederland. Nee, maar is er nou een overeenkomst tussen al die types? Nou, er zijn een paar overeenkomsten en een hoop verschillen. Maar de belangrijkste overeenkomst van deze categorie collaborateurs is dat ze niet ideologisch bevlogen waren of handelden uit politieke overtuiging. Maar ze lieten zich leiden door zeg maar plat opportunisme. Het eigen gewin, zelfverrijking, carrièrezucht, machtszucht en avonturisme. En dat zijn op zich tamelijk banale motieven. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Dat is wel een overeenkomst tussen die 60 mannen. Ja, ja, toch krankzinnig dat je dat inderdaad kunt vaststellen. Ja. Uiteindelijk bent u dus in die leven van 60 collaborateurs gedoken. De enige die daarvan nog leeft. Ja, helaas. Ja. Helaas dat hij nog leeft, maar helaas dat hij de enige is die ja, nog leeft. Dat is Jacob Luintjes, die hier in Lemmer woont. Ja. Ja. En vorig jaar is daar nog een podcast over gemaakt. Klopt. De Schrik van Rode. Luister even naar een klein fragmentje. Hier wonen mensen in dezelfde straat. En dat zijn mensen die na de oorlog geboren zijn. Maar die willen niet met mij praten. Ja, daar horen we de stem van Jacob Luintjes. Ja, zo doof als een kwartel, hè? Ja. Hij kon de vragen nauwelijks horen. Ja, maar collaborateur in de oorlog. Ook gewelddadig, iets minder dan Lucas Bundt. Met het groot verschil tussen Lucas Bundt en Jacob. Hebt u hem gesproken, deze man? Nee, die had ik graag willen. Ik heb ook voor zijn deur gestaan, maar... En toen? Toen niks. Hij deed de deur niet open? Nee. En hij wordt behoorlijk afgeschermd door de familieleden. Ja. Deze journalist die podcast gemaakt heeft, die trouwens zeer de moeite waard. Ja, absoluut. Ik heb ook geluisterd. Ja. Die had de mazzel dat de familie van Luintjes niet thuis was en het Luintjes wel opendeed. Ja. 103 jaar oud, ja. 103 jaar, ja. Tenzij die gisteren overleden is. Dat kan natuurlijk op die leeftijd. Maar u bent er aan de deur geweest, aangeklopt, deed niet open. Deed niet open. Dacht u van, ja, dan maar niet? Nou ja, ik kan moeilijk een raam inslaan en naar binnen gaan. Dat lijkt me ook niet zo goed. Nee. Dat gaat ook wel een beetje ver, ja. De podcast is in ieder geval terug te luisteren. En dank u heel, meneer Van der Water, voor uw verhaal over Lucas Bundt. Ja, graag gedaan. Ja, en dan komen wij aan het einde van het eerste uur van Dijkstra in Evenblij ter plekke, live vanuit Beach Club Lemmer in de gemeente Frieske-Marne. Ja, we gaan er even uit voor het NOS-journaal, maar straks zijn we nog een heel uur. En om het onder andere de burgemeester van Lemmer hier in de voorwagen. Henk Gemsen vertelt een bijzonder verhaal. Ja, Henk Gemsen, daar heb ik wel zin in eigenlijk. Ja, en die heeft echt een heel bijzonder verhaal, want dit keer helemaal niets, maar dan ook niets met sport te maken. Waar heeft het dan wel mee te maken, Frank Evenblij? Arjan Erkel. Arjan Erkel, ja, die ontvoerd was in Dagestan, meen ik. Ja, hè? Precies. Ik zie het. Okay. Wordt hartstikke spannend. Straks, na de reclame en journaal. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie.

Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit Beach Club Lemmer. In Lemmer dus. Ook in deze gemeente spelen de inflatie en de hoge energieprijzen veel mensen parten. Zoveel zelfs dat het Rode Kruis heeft besloten hier ontbijtjes uit te delen aan de leerlingen op scholen. Straks meer daarover. De legendarische schaatscoach Henk Gemser is er straks ook over zijn rol in de bevrijding van Arjan Erkel. Die speelde die. Burgemeester Paul Veenstra wacht in spanning af in de verhoorwagen. En Sido Martens, bekend van Fungus, speelt straks nog meer muziek. Ja, het zal u niet zijn ontgaan. Het zijn barre tijden. Die inflatie en de hoge energieprijzen brengen veel gezinnen in de problemen. Ook in Friesland, waar nu zelfs het Rode Kruis ontbijtjes verzorgt voor kinderen die anders met een lege maag op school komen. Overmorgen is het Prinsjesdag. En de grote vraag die boven die dag hangt is: wat heeft de regering bedacht om deze mensen tegemoet te komen? Ja, aan tafel Veronique Huismans van het Rode Kruis Friesland. En Sjors de Wolf, directeur van basisschool Ut Klimmerblet in Sint-Nicolaasgraaf. Welkom bij de Spreek het goed uit, Sjors. Helemaal goed. Maar wat betekent het? Gokje. Het klaverblad? Bijna. Het is de klimop. Oh, de klimop. Er komen steeds meer bladeren aan het takje en de kinderen die gaan groen. Het is en blijft altijd groen, maar met veel meer bladeren gaan ze van de basisschool af. Het klimmerblad. Ja. Mooi. Het Rode Kruis deelt ontbijtjes uit voor schoolkinderen in Friesland. Wij waren eerlijk gezegd stom verbaasd, Veronique. Ja, het is eigenlijk erg hè, dat het bij ons om de hoek moet gebeuren. Ja. Ja. Maar het gebeurt, het klopt. Ja, klopt. Wij zijn vorig jaar hiermee begonnen met dit initiatief. En het is helaas een groot succes geworden. Mm-hmm. Ja, helaas een groot succes. Dat is ook wel een mooie uitspraak eigenlijk. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Sjors, jij bent directeur van basisschool Klimmerblad. Hoeveel kinderen zijn er nou bij jullie op de basisschool die zonder ontbijt naar school komen? 100% getallen noemen, dat denk ik niet. Dat, nee, dat snap ik. Dat kan, maar wij hebben wel het idee dat er ongeveer 10% van de kinderen niet goed gevoed met een goed ontbijt op school komen. 10% joh? Ja. Oh, dat is en onze best school is ongeveer 185 kinderen. Ja. Dan heb je toch bijna over 20 kinderen. Ja, nou, dat is, behoorlijk. Gisteren was Hans Spekman te gast bij Spijkers met Koppen over dit onderwerp. En dit vertelde hij. Het was bijvoorbeeld op een school in Zoetermeer. En daar kwam een meisje, die werd naar de directeur toegestuurd. En dat meisje die gedraagde zich al 3 dagen steeds moeilijker. Ja. En op een gegeven moment werd die moeder werd uitgenodigd op de school. Van ja, het gaat wel moeilijk, wat is er aan de hand? En hier, ik heb een glas water en een broodje, wil jij dat ook? Nee, ik wil wel een glas water, dus die directeur ging dat doen. En die ging een glas water halen en toen kwam ze terug, was het broodje op. En toen vroeg ze, wil je nog een broodje? En toen bleek dus dat dat meisje zich zo moeilijk was gaan gedragen, omdat ze vol stond van de stress en ook honger had. Mm. Haar moeder had al 3 dagen niet gegeten. Mm. En zij 2 dagen al niet. Tja, schiet u hier nog van dit soort verhalen, meneer de Wolf? Nou, dit zijn wel extreme voorbeelden. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat de tijd nemen en ook het geld hebben voor een goed ontbijt, dat er wel eens bij inschiet. Ja. Dat merk je wel aan de kinderen op school. Wat merk je dan aan kinderen als die niet goed gegeten hebben? Slecht geconcentreerd, snel afgeleid, niet tot werken komen en hangen in de bank. Ja, hangen in de bank. En is dat dan omdat ouders geen geld hebben om een ontbijtje te verzorgen? Het is deels dat het in een gezin keuzes gemaakt moeten worden en ook gemaakt worden. Mm-hmm. Maar het heeft ook te maken met tijd. Waar ouders hebben een druk, ja, hebben veel te doen. Ja, ja. Ja, Veronique Huismans, jullie delen dus in Friesland ontbijtjes uit. En dat gaat dan via de scholen. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe gaat dat? Onze vrijwilligers pakken elke maandagochtend de tassen in voor 7 dagen. Ja. Er zitten basisproducten in, zoals een brood, yoghurt, soms wat muesli. 1 keer in de 3 maanden doen we een tandenborstel en een tandpasta erbij. En die worden dus door de vrijwilligers ingepakt en dan naar de scholen of naar de wijkcentra's gebracht. Mm-hmm. Waar vandaan ze opgehaald worden door de ouders. Maar even voor mijn begrip, want het gaat wel via de school, maar je ontbijt niet op school, hè? Nee, het zijn echt tassen die mee naar huis genomen worden. Ja, ja. En iemand is hier koffie aan het zetten of zo, geloof ik. Nee, een stofzuiger. Een stofzuiger. Ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Ja. En hoe komen jullie dan aan die spullen, Veronique? Wij kopen dat in bij een vaste leverancier. En die brengt dat op maandagochtend vroeg. Wij krijgen brood van een leverancier uit Friesland. Dat wordt gesponsord, een x-aantal broden. En dan gaan onze vrijwilligers ze inpakken. Fruit zit er ook altijd bij in. De gemeente betaalt die hier ook aan mee? Ja, de gemeente Frieskomare bijvoorbeeld, die hebben we nou €10.000 subsidie gekregen voor dit project. Mm-hmm. Omdat het ook een soort pilot is om te kijken van hoe groot is de behoefte. Ja, precies. Ja. Maar het lijkt eigenlijk een beetje op de voedselbank. Maar het is wat anders, hè? Hier kun je ook voor aanmelden. Dat moet voor de voedselbank op. Dan moet je aan best wel strenge eisen moet je voldoen voordat je in aanmerking komt voor een voedselpakket. Ja. Hoe is dat bij jullie? Wij doen geen toetsing als Rode Kruis en als de school. Gezamenlijk met de school of de wijkcentra's doen wij de inschatting of de mensen het nodig hebben. Oké. George de Wolf, zie je eigenlijk dat de armoede toeneemt? Zie je dat? Merk je dat aan leerlingen en hoe ouders? Nou, je merkt wel dat ouders het steeds moeilijker krijgen. En dat hoor je af en toe. Maar een van de belangrijkste redenen van Veronique van het Rode Kruis en ons is wel dat we met ouders in gesprek willen komen. Want er is natuurlijk veel schaamte om dit te melden. Ja. En bij de uitgifte van deze tassen, en nog even te noemen, wij gaan hier in oktober mee starten. Want de Rode Kruis en de gemeente heeft ons dorp met twee basisscholen hiervoor uitgekozen als pilot. Mm-hmm. Maar het is van belang dat wij, het Rode Kruis en het sociaal werk, de CARE vanuit Lemmer, ja, met deze mensen in contact komen, zodat we ze verder kunnen helpen. Maar spreek je dan bijvoorbeeld ook ouders die nu vertellen, mijn energierekening groeit en daardoor kom ik in de geldproblemen? Zijn dit concrete voorbeelden die je hoort? Er zijn wel gesprekken. Wij hopen dat we in het belang van de kinderen, want daar zitten wij natuurlijk voor, ja, dat we meer in contact komen met ouders die het echt moeilijk hebben. Want ja, vriezen zullen niet direct gaan vertellen van ik heb een probleem, ik sta er slecht voor. Maar doordat we die tassen uit kunnen delen, hopen we wel dat we met deze ouders in gesprek kunnen komen. Ja. En dat we ze dan kunnen verwijzen naar de hulpverleners, ja, waar ze echt naartoe kunnen gaan. Ik kan me iets voorstellen bij die schaamte die je voelt om dat ook aan te, ja, vragen. Zoiets. Ja. Ja. Je bedoelt, dat is niet alleen aan Vries, hè? Dat is überhaupt... Maar ik kan me voorstellen dat je daar... Armoede is ook iets waar je een beetje voor schaamt, kan ik me voorstellen. Ja. Of zie ik dat verkeerd, George? Nee, dat klopt helemaal. En wij hopen met dit project, en ik denk dat het ook een van de hoofdredenen van het Rode Kruis is, dat we met mensen, met meer mensen in gesprek komen, zodat de kinderen goed gevoed op school kunnen komen en daar, ja, moeten doen, kunnen doen wat ze eigenlijk moeten doen. Ja, precies. Ja. Veronique, heb jij enig idee wat voor mensen dit zijn? Zijn het vooral mensen die toch die het gebruik maken van deze service? Zijn dat vooral mensen die in de bijstand zitten? Of? Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, dat kunnen ook gewoon twee verdieners zijn, maar wel met een minimaal inkomen die het gewoon nu momenteel heel zwaar hebben. Ja. Vooral die groep die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank bijvoorbeeld, ja, is een groep die het op dit moment ook heel zwaar heeft. Ja, en die vallen tussen wal en schip? Die vallen tussen wal en schip, klopt, ja. Ja. En willen jullie dan ook in gesprek komen met die gezinnen om ook te onderzoeken of daar nog meer problemen leven? Ja, dat is een van de, wat Jos net ook al zei, een van de belangrijkste punten waarom we dit ook doen. Om deze mensen dat ze de erkenning er is, dat we in contact kunnen komen en dat ze verder geholpen kunnen worden. Ja, ja, het is wel gek, Veronique. Ik ken het Rode Kruis eigenlijk vooral van noodhulp. Hè. We nu bijvoorbeeld wegens de heftige overstroming in Pakistan. Ja. Hè, schoon drinkwater moet er dan komen, medische hulp. Maar dat jullie in Nederland ook hulp verstrekken, daar schrik ik eigenlijk wel zo'n beetje van. Ja, het Rode Kruis laat iemand in nood nooit alleen. Nee. Dat is ons motto. Maar dit is toch, ja. En noodhulp is er helaas hier ook nodig. Ja, en dat kan op allerlei vlakken. Dit is dan op het gebied van voedsel. Maar het kan ook op medische zorg. Wij zijn eigenlijk lokaal, doen wij heel veel voor mensen die in nood zijn. Ja. Ja, en dat is blijkbaar nodig. George de Wolf, dinsdag is het Prinsjesdag. Het kabinet schijnt een gratis schoolontbijt te overwegen voor kinderen in armoede. Omdat gewoon iets vast te maken. Is dat een oplossing? Nou, ik ben zelf vanuit mijn ervaring als directeur van de basisschool in meerdere keren op internationale studiereis geweest. En daar zie je met name in de Scandinavische landen dat daar gewoon voor alle kinderen eten is. Naast onderwijs, wat goed onderwijs is, is er ook goed eten voor alle kinderen. Je moet je afvragen of het onderwijs alles moet regelen, maar gelet op dit project, bijvoorbeeld met verborgen armoede, hopen we wel dat we met mensen in gesprek kunnen komen. En daar zit ik hier voor, dat we onze kinderen op goed en gezond op school, ja, kunnen ontvangen elke ochtend. Nou, we gaan het zien wat er op Prinsjesdag, ja, over verteld wordt. Dank Veronique Huismans van het Rode Kruis en George de Wolf, directeur van basisschool Het Klimmerblad in Sint-Nicolaasgraaf. Het Klimmerblad, dat vergeet ik nooit meer. Nee, wacht er aan. Wij gaan luisteren naar Sido Martens. Sido, wat ga je spelen? Een Fries liedje. Althans, een Leonard Cohen liedje in het Fries vertaald. En welk liedje is dat? De Partisaan. De Partisaan, dat is een liedje uit de Tweede Wereldoorlog. En voor verzetstrijder, geloof ik. Door een Franse verzetstrijder geschreven. En door Leonard Cohen ingepikt. Ingepikt. Ja. En er is in 2008, geloof ik, is er een cd verschenen met DVD. Met Friese vertalingen van Leonard Cohen liedjes. Oh, oké. Okay. Ja. En dit is jouw vertaling van Leonard Cohen? Nee, ik heb niet de vertaling gemaakt. Ik heb wel alleen uitgevoerd. Oké. Okay. En een arrangement gemaakt. We gaan naar je luisteren. Sido Martens met De Partisaan. De hield de vijand op je spokken. Kwik mij net samen roer, ja. Lever dit een slaap. Naaid uit het lonie. Mijn familie als ze kriegen. Tjen de moren slijn als miggen. Maar ik haal geen angst. Ik ben een man, mijn vrienden. Een gernieke haar is hopen. Liet u sliepen in zijn stollen. Maar hij waard verred. Wat goelde weer de kogel. Maten waren voor ons soldaten, maar mijn hart slag trok. Mijn lichaam is mijn leven. Prachtig, Stino Martens met De Partizaan. Met Rosemarijn Bruss. Vorige uur gaf ze al een paar hints weg over waar in deze gemeente zij verstopt is. En dat zorgde voor aardig wat reacties over de app. We hoorden net namelijk al een reactie van Jantine. Die was niet goed. Maar Jantine wil hem zo graag winnen, die mok. Dus ze probeert het gewoon nog eens. Hallo, Jantine hier nog een keer. Volgens mij zit de verslaggeefster in Haspelhoornen. Dankjewel. Die klonk als Fatima Morero de Meno. Ja, maar het was toch echt, man, Jantine, maar wat zei ze nou precies? Mag ik het nog één keer horen? Ja. Mag ik het nog één keer horen? Hallo, Jantine hier nog een keer. Volgens mij zit de verslaggeefster in Haskerhornen. Dankjewel. Haskerhornen hoor ik of zo. Ja, nou, Haskerhornen. Ik ben nog steeds ervan overtuigd dat het Fatima Morero de Meno is. Maar dan noemen we haar vanavond Jantine. Ja, precies. Maar klopt dat, Rosemarijn Bruss? Zit jij in Haskerhornen? Ik zit in Haskerhornen. Hartstikke goed. Ja. Jantine zit nu juichend voor de radio. Die heeft die mok te pakken. Eindelijk de mok. Ja, even dik verdiend. Nou, maar ja, Haskerhornen dus. Een pittoresk dorp met net wat minder dan 600 inwoners. Tussen Joure en Heerenveen. En hier moet de Lelylijn komen. Een spoorlijn die de noordelijke provincies dichter bij de Randstad brengt. Maar over deze Lelylijn wordt al jaren gesproken. En die spoorlijn, die is er nog steeds niet. En dat is een doorn in het oog voor PvdA-kamerlid en Fries Haptemu de Hoop. En met hem liep ik een rondje door Haskerhornen en ik vroeg hem, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die lelielijn er komt? Dus we zijn in Haskerhorne. Hier komt de lijn dan doorheen, maar hier komt geen stop, denk ik, toch? Of wel? Nee, de stops die zullen zijn in Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten, Groningen. Ik hoop dat er dan ook nog een afbuiging bij Drachten naar Leeuwarden komt. Maar daar kun je heel makkelijk hier vandaan in Heerenveen komen. Dus, ja, 20 minuten, toch? Ja, daarom. De Lelylijn, er wordt al wel lang over gesproken. Ja, het gaat al heel lang over een treinverbinding bij Lelystad richting Groningen. Om het noorden en ook Lelystad te ontsluiten en zo een betere verbinding met de Randstad te hebben. En jij maakt je daar ook hard voor in de Kamer? Ja, ik vind het heel erg belangrijk, omdat de leefbaarheid in Friesland best wel onder druk staat. Maar ook in Groningen en Drenthe, dat hele gebied in Noord-Nederland, ja, heeft toch wel te maken met krimp. Te maken met een slankende economie. Dus het is wel belangrijk om echt verbinding te hebben, ook met de rest van het land. Aan de andere kant, je hebt gewoon een verbinding tussen Amsterdam en Groningen en Amsterdam en Leeuwarden, toch? Ja, klopt. Maar nou ja, voor jouw beeld, je bent eerder van Amsterdam naar Parijs met de trein dan dat je van Amsterdam naar Groningen bent. Dus dat zegt wel genoeg over hoe snel die verbinding is. En eigenlijk, ja, dat het gewoon niet goed genoeg is. Maar nu heeft ProRail gezegd dat het geen prioriteit heeft. Wat vind je daar dan van? Inderdaad, de CEO van ProRail zei dat het voor hen geen prioriteit is. Maar ik denk dat hij dan toch nog even naar zijn taakomschrijving moet kijken. Want hij gaat vooral over de uitvoering. En de Tweede Kamer, die gaat over de politieke keuzes waar we infrastructuur aanleggen. En het kabinet en ook de Kamer breed heeft gezegd, die Lelylijn moet er echt komen. Er is al 3 miljard voor gereserveerd. Dus het moet volgens mij gewoon heel snel gebeuren nu. Maar waarom is hij er dan nog niet? Is het dan geen prioriteit voor de Kamer om te kijken naar het noorden? Nou, het heeft veel te lang geduurd. Maar moet ik nou ook even positief zijn? In Kamerbreed zegt men nu van die Lelylijn moet er komen. Het staat ook in het regeerakkoord. Er is dus al 3 miljard voor gereserveerd. Maar hij kost eigenlijk 9 miljard. Dus er is nog meer geld nodig. Dus we zijn nu ook aan het lobbyen in Brussel om meer Europees geld te krijgen voor de Lelylijn. Dus nou ja, alle financiën zijn er nog niet helemaal. Maar iedereen heeft zich er nu wel aan gecommitteerd. Dus het moet nu ook heel snel gebeuren, vind ik. Aan de andere kant wordt er ook gezegd, die Lelylijn, is dat wel rendabel genoeg? Want nu we hier in Haskerhorne rondlopen, zijn wat auto's. Maar voor de rest is hier het best leeg. Nou ja, dit is niet een heel groot dorp. Maar als je het hebt over de Lelylijn, dan gaat van Lelystad naar Emmeloord, naar Heerenveen, naar Drachten, Groningen. Dat zijn echt wel gebieden waar heel veel mensen, ja, in die grotere dorpen en steden wonen. En die hebben ook gewoon recht op bereikbaarheid. En ik vind sowieso dat openbaar vervoer niet per se draait op rendabel zijn. En er zijn ook wel rapporten dat het ook wel geld op kan leveren. Maar wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is dat de infrastructuurprojecten in Nederland, dat er gewoon ontzettend weinig naar het noorden is gegaan en dat het anders moet. Gewoon even een tekenend voorbeeld. In Groningen weten we allemaal natuurlijk dat er heel veel aardgas gewonnen is. Daar hebben ze in de jaren 90 een keer een fonds voor bedacht. Het Fonds Economische Structuurontwikkeling. En dat was 15 miljard voor allemaal infrastructurele projecten. En van die 15 miljard is maar 1% naar Drenthe, Groningen en Friesland gegaan. En de rest is allemaal naar het westen gegaan en naar 1 treinspoor in het oosten. Dus het noorden wordt achtergesteld? Eigenlijk heb je er dan toch op een gegeven moment gewoon recht op, vind ik. Dus zelfs als het niet rendabel zou zijn, hebben de mensen hier gewoon recht op een betere verbinding. Er is vanuit natuurorganisaties wel kritiek op het feit dat het ook door een Natura 2000 gebied zou gaan. Dus moet je daar allemaal tunnels gaan maken? Kost het alleen nog maar meer geld bijvoorbeeld? Nou, je moet heel goed kijken hoe pas je dat nou in. Dus als je daar beter nog onbepaalde Natura 2000 gebieden heen komt, moet je dat direct doen. Ik bedoel, we zitten niet voor niks in een biodiversiteitscrisis en een stikstofcrisis. Dus dat moet je heel erg serieus nemen, die kritiek. En als dat een beetje kan, dan denk ik dat het heel goed is. Ook weten dat veel meer mensen met de trein dan gaan en minder met de auto. Dus ja, ik denk dat netto het milieu-impact gewoon positief zou zijn. Denk je ook dat het zou kunnen zorgen voor een oplossing voor de wooncrisis? Ik denk dat hier heel veel ruimte is voor woningbouw. Het is hier rustig, het is hier fijn wonen, dat moet je wel behouden. Maar er zijn ook heel veel jongeren in deze dorpen die eigenlijk echt wel heel graag hier willen wonen. Dus juist zo'n verbinding zorgt er ook voor dat jongeren in die dorpen blijven wonen. En ja, als ze dan wel binnen een uur in Amsterdam zijn, ja, waarom zou je dan een uur om de Ring A10 heen rijden in de file als je ook gewoon met de trein kan en je woont in een rustig gebied? Voor de bedrijvigheid is het ook wel heel erg prettig. Hè? Ik bedoel, als je een treinrails hebt, dan gaan er toch meer bedrijven zich nog vestigen. Dus dat biedt ook gewoon heel veel kansen en financiële impulsen voor dit soort gebieden. En dan kunnen dit soort gebieden in plaats van krimpregio's, denk ik, weer kansregio's worden. En dat zou gewoon ontzettend mooi zijn. Maakt het wel heel aantrekkelijk. Ja, ik denk dat heel veel mensen het echt wel zouden willen als het wat bereikbaarder is. Ja, we horen Roosmarijn Brus in gesprek met PvdA-Kamerlid Haptumoe de Boer. Zeg ik dat nou goed? Haptumoe de Hoop. Nog één keer? Haptumoe de Hoop. Ja, er zat iemand in mijn oren doorheen te tetteren. Ja. Maar wat hij zei is me werkelijk uit het hart gegrepen. Waarom moet openbaar vervoer ook gaan om of het rendabel is of geld opleveren? Die noordelijke provincies, die moeten toch gewoon goed bereikbaar zijn? Nou ja, het is ook milieutechnisch interessant. En je kunt daar makkelijker een woning vinden, inderdaad. En op die manier, als je naar Amsterdam moet, dan kan het. Roos, heb jij om je heen gekeken naar een woningje daar zo? Nou ja, kijk, ik zou het best wel willen. Dicht in het groen, beetje rust en dicht bij de Randstad. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou ja, goed, we hopen maar dat hij snel komt. Dankjewel, Rozemarijn Brus. We spreken elkaar snel weer. Kom maar snel hier naartoe. Het is koud buiten. Ja, dan gaan we even een plaatje draaien. Want afgelopen jaar verkoos de Volkskrant hem tot een van de grootste muzikale talenten van het land. Remmen, daar hebben we het over. Hij zichzelf, dat hij is beïnvloed door Fleetwood Mac, Jeff Buckley en Michael Jackson. Nou, die geen kinderachtige namen. Deze week bracht hij een nieuw nummer uit. Dit is Remmen met Not Going Anywhere. When you're down and you're broken, and all your fires burn low, and every door that looks open turns out to be closed, I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. Slowly but steady, you lit up the way, carried my weight and brought out the best me. Hide in the pain, cover your face, where you will protect me. Now I'm in my 20s. Ooh, ooh. And now that I'm older, I'm starting to see all of the scars that left on your shoulders. And all that is left are plenty of tapes on your video recorder. And if they made me choose, I would do it all for you too. When you're down and you're broken, and all your fires burn low, and every door that looks open turns out to be closed, I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. And times keep on changing, but the memories are in the sleep and you came to check it. Now once in a while I look at the door and wish you were right there when I'm having a nightmare. Ooh, ooh. I wish I could repay all the time that you gave without asking it back. I wish I said when you're down and you're broken and all your fire's Not Going Anywhere, Remmen. Ik vind het een lekkere plaat. Ja, ja, zeg. Nou, ja, heb je ook wat. Ja, klopt. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Van groots uitgemeten overwinningen tot obscure feitjes uit minuscule krantenknipsels. De mooiste sportverhalen uit het verleden komen langs in Bureau Sport Retro. En vandaag hebben we een absolute schaatslegende in ons midden. Henk Gemser. Goedenavond. Goed dat je er bent, Henk. Ja, we zeggen Henk tegen elkaar. Want, nou ja, we hebben afgesproken. We hebben afgesproken met elkaar. Maar als coach was Henk Gemser verantwoordelijk voor menig Olympische medaille. Waaronder ook deze. Het Olympisch record, het wereldrecord, wordt hier aan flarden gereden door Gianni Romme uit Maarden. 13.30.55 was het record. En hier komt hij. 13.15.33. Ongelooflijk. Ja. Henk, weet je het nog? Welke het was? Jawel. Welke was het? Dat was een Olympische Spelen in Nagano. Zeker. Ja. Zeker. Maar daar gaan we het vandaag niet over. Nee, want wat weinig mensen misschien weten is dat schaatscoach Henk Gemser een nog veel heroïscher daad op zijn cv heeft staan. Hij speelde namelijk een belangrijke rol in de bevrijding van de ontvoerde Arjan Erkel. Alles was in een flits gebeurd voor de Nederlandse arts Arjan Erkel. Na een etentje bij de familie van zijn tolk, Animat Gunasheva, zat hij nauwelijks in de minibus die hem naar zijn hotel zou terugbrengen, of de ontvoerders sloegen toe. Ja, en Arjan Erkel werd ontvoerd. En dan komen hier werelden samen, Henk, waar wij zaten te zoeken, de research op deze gemeente. En toen dachten we, ja, Arjan Erkel, die ontvoering en die vrijlating, en daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld. Laten we nou even teruggaan naar het jaar 2002. Dat is het jaar dat Arjan Erkel werd ontvoerd. Nou ja, dat is misschien een beetje weggezakt bij de mensen. Kun jij nog heel even uitleggen, Henk, wat gebeurde er ook alweer met Arjan Erkel? Ik meen dat hij in 2002 vrijkwam. Ja, dat dacht ik ook. 2002 vrijgekomen, ja. Erik? Ik had hier staan, 2002 ontvoerd. En in 2004 is die volgens mij vrijgelaten. We zoeken het op. Ja, dat zoeken we nog even op. Dat is ook een mooi tv-spelletje. Ja, dat veel te zeiden. Maar leg jij nog even uit, Henk. Want jij zit goed in deze materie. In eerste plaats wil ik eventjes me excuseren voor mijn stem. Want ik heb een problematiek met mijn keel. En dat is eventjes een opmerking die ik graag wil maken. We kunnen je goed verstaan, Henk. Dus okay. Dat komt goed. Ja, ik spreek geen Fries, dus dat gaat goed. Ja, precies. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Ja. En het tweede, noem jij Frank, mijn bijdrage heroïs. Nou, dat is maar heel relatief. Ja, maar toch vinden wij het een prachtig verhaal. Ja, maar dat ontstaat bijna spontaan. Wat is het geval? Ik ben een van de mogelijk eerste sponsoren, supporters, enthousiastelingen met betrekking tot Artsen zonder Grenzen. Mm-hmm. En dat was ook de vorige eeuw al zo. En dat was in ons gezin heel vanzelfsprekend dat er periodiek zo'n blaadje dus langskwam. En dat was dus in 2001 was dat ook zo. Ja. En toen stond Arjan Erkel op de achterkant van de cover. Ja, maar ik moet het toch een klein beetje uitleggen nog, Henk. Hè, voor wie het niet meer precies weet. Arjan Erkel is op 12 augustus 2002... werd hij in de hoofdstad van Dagestan. Werd hij door 4 gewapende mannen in een auto gegooid. Werd hij ontvoerd. In totaal 20 maanden vastgehouden op wisselende plekken. Donkere kelders. Gedurende de hele ontvoering was er niks bekend over een verblijfplaats. Een motief of wie dat ook gedaan had. Het enige wat we wisten... Hij werkte bij Artsen zonder Grenzen. En op een gegeven moment dook eigenlijk zijn foto op in een blad van Artsen zonder Grenzen. Op de achterkant, op de cover. Op die cover. En dat was in Huizen Gemser. Werd hij ontvangen en bekeken. En op een moment kijk ik wat langer in die kop van Arjen, de foto. En ik denk, verdorie, hij is maar een jaar ouder als Erik, dat is mijn zoon. En toen denk ik, goddorie, wat zal er in die kerel omgaan? Ik weet dat die kerels, zeker toen, maar ook nu nog... op die leeftijd hartstikke sterk zijn. Maar wat gaat er met die ouders? Wat gaat er gebeuren? Ja. Ik heb toen tegen mijn beide kinderen en mijn vrouw gezegd... jongens, Arjen blijft in beeld op onze eettafel. En we gaan hem niet eerder weer weghalen... dan dat we weten of hij dood of levend terug is. Mm-hmm. Dat heeft toen een aantal maanden geduurd... totdat ik hem weer in de kop keek en ik zei... goh, laat ik Artsen zonder Grenzen in Amsterdam... en ik laat ik eens opbellen om te vragen wat het telefoonnummer van pa Erkel is... Dat is geweest. En ons contact werd zeer intensief. En pa die liet kosten nog moeite, ook mateloos veel energie. Hij is tot en met de paus geweest, als ik me goed herinner. En heeft alles gedaan. En, om aandacht te vragen aandacht voor de situatie. Ja. En zo hebben we dus met elkaar erover gesproken. En op enig moment kwam bij hem de vraag... nadat ik dus Johan Cruijff ook had gevraagd. Want ik ben ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Ja. Johan, mag ik jouw foto gebruiken? Want die willen we op de achterkant van de Pravda 1 keer afgedrukt hebben. Op de achterkant van de Pravda? Dat is de grootste krant van Rusland zo ongeveer. Laat me even uitspreken. Ja, ik moet even uitleggen voor de mensen, Henk. Oké. Nou, ik denk dat ik het duidelijk genoeg doe. Maar goed, Johan zei, wat is dat voor? Ik zei, nou, Arjan Erkel en die jongen die moet terugkomen. En we willen hulp vragen. Want het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het eens van onze Nederlandse zonen. Die moet terug. En toen Johan die zei, dat is goed, maar 1 keer wil ik het graag doen. Ik heb geen bewijs dat het gebeurd is, maar we hebben toestemming gegeven. En Artsen zonder Grenzen is ermee bezig geweest. Vervolgens ben ik met pa weer in gesprek. En pa zegt, goh, je hebt er nogal wat internationale contacten. Want ik had inmiddels toen 32 jaar bij het Nationaal Internationaal Schaatsen wat gedaan. Ja. En veel contacten. En toen heb ik dus de Russische schaatsrijders die ik goed kende. Sayutin, Svetlana Basanova. Maar ook, en boven alles, hoe heet hij ook alweer? Dan zoek ik zo op. Ja. En dat was de man die... En die man heb ik echt even die naam nodig. Sayutin? Vadim Sayutin, precies. Die heb ik benaderd. En om een langer verhaal wat minder lang te laten zijn... Vadim zei, goh, ik wil wel wat aandacht ervoor vragen, maar daar heb ik je hulp bij nodig. Ik wil graag dus een seminar beleggen voor alle Russische schaatstrainers, regionale en nationale schaatstrainers. En daar moet jij dan een seminar invulling aan geven. Mm-hmm. En dan afloop dan zorg ik voor een televisiestation dat erbij is. En tegelijk een tweede station die op een gegeven moment jou de gelegenheid geeft om een pleidooi te houden en om Arjen terug te krijgen. Kijk, op Russische tv? Op Russische tv. Maar in ruil daarvoor moest er dus een seminar gegeven worden en ja. Dan kon maar jij daar had ik niet zoveel moeite mee, want voor de ISU had ik dus al samen met Jos de Koning hadden we dus een boek geschreven. Internationaal. Dat was dus de kennis en kunde die wij hadden. Tenminste, de kennis die hebben we al geventileerd internationaal. Mm-hmm. En dus dat was voor mij geen bezwaar. Koor tegen gezegd. Een week voordat ik dus naar Moskou zou gaan, toen was er een meisje die plotseling dus overstak met haar fiets, waar ik frontaal tegenaan vloog en ik twee ribben gebroken had. Dus dat was niet zo gezellig. En toen moest ik nog naar Den Haag met de auto om een visum te halen. Dus dat was een pijnlijke geschiedenis. Mm-hmm. Maar uiteindelijk alles is geregeld. Ik doe mijn vier of vijf presentaties van vrijdagmiddag, zaterdag drie keer en zondagochtend ook nog. Dat weet ik niet zeker meer. En tussentijds kom ik op initiatief van Vadim Sujutin, kom ik toch in pauzes en anderszins kom ik mensen tegen. En die vragen soms helemaal niet iets aan mij, soms wel. En nou goed, ik vertel mijn motief waarom ik daar ben en mijn enthousiasme over het schaatsen. Maar daarnaast op een gegeven moment toch dus het Arjen Erkel situatie. Ah, ja, hoe is het met Arjen Erkel? Ja. En we hebben echt heel erg veel hulp nodig. En Arjen is één van onze zonen. Het is niet eens meer een anonieme zoon in Nederland van een vader en moeder. Nee, maar hij is van heel Nederland. En bovendien is een kanjer van een kerel. Want hij zet zich gratis in voor artsen zonder grens. Ja. Ja. Wat later bleek, want ik heb het verhaaltje afgemaakt. Ik heb de twee televisiestations heb ik dus te woord mogen staan. In het Russisch? Jongeman. Ja, nou ja. Ik spreek wel Fries, maar het houdt een keer op. Hè? Ja. Ja, die Erik Dijkstra toch. Maar goed, even terug naar serieus. Ik heb toen dus die verhalen gedaan. Ik heb mijn pleidooi gevoerd. En Vadim heeft me weer naar het vliegveld gebracht. En terug naar huis. En ik heb weer contact met vader gehad en zo. Dat het goed was gegaan en hoe het ook ging. De frequentie was redelijk hoog van contact toen. Nog steeds wel, maar laag frequent. Maar dat terzijde. En op enig moment, op de tweede paasochtend, 's ochtends heel vroeg, word ik opgebeld door dus de ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vanuit Den Haag. Dat Arjen onderweg is naar Moskou. Zo. Nou, toen viel het even stil, hè? Ja. Godsamme, dat was toch prachtig. Ja, dat kan ik me voorstellen. En de ouders zitten natuurlijk heel erg emotioneel in. Maar het was inmiddels ook een beetje mijn dingetje. Alhoewel ik daar niet 7 dagen in de week mee bezig was. Maar ja, goed, klaar. Nou, Arjen was vrij. En nou goed, daar was mee het verhaal gedaan. Ja, ja. Ja. We hebben een fragment van het moment dat bekend wordt dat Arjen Erkel vrijkomt. Laten we heel even luisteren. Ja. Goedenavond. Arjen Erkel is onderweg naar Nederland. Na langdurige onderhandelingen is de medewerker van Artsen zonder Grenzen afgelopen nacht door zijn ontvoerders vrijgelaten. Ja, daar komt eindelijk die mededeling. Henk, en jij werd al gebeld, vertel je door het ministerie om dat te vertellen. Ja, ja. Wat dacht je op dat moment? Nou, ik heb het nu weer een beetje, dat je dus een beetje bleek wegtrekt van emotie en enthousiasme en blijheid en euforie. Want ja, goed, het is een beetje je dingetje ook geworden. Hè? Ja, met de maanden mee bezig geweest. Maar nu achteraf, en ik heb met Vadim en met Guliev en zo heb ik nog wel weer contact gehad. Mm-hmm. Alhoewel ik dus in 2001 ben gestopt met het schaatsen. Maar ja, die contacten die gingen nog een tijdje door. En wat bleek, dat die mensen die ik dus tussendoor dus op dat seminar had ontmoet en in de pauzes, maar ook in de woonomgeving waar Vadim al wandelend wel eens een keer met mij een heel kort ommetje maakte, dan kwam ik toevallig twee mensen tegen. En dat was dus niet geheel toevallig waarschijnlijk? Nee, dat bleek achteraf KGB-mensen te zijn, gewoon voorheen. En ik heb met redelijk veel van die mensen gesproken. En in al mijn naïviteit gewoon mijn motivatie gegeven, waar geen enkele dubbele bodem in zat natuurlijk. Nou, en dat heeft toch een effect gehad. Want ja. Later bleek dat zij dus de bemiddelaars uiteindelijk waren die een duwtje gehaald. Die KGB-mensen die hebben uiteindelijk meegeholpen. Oud-KGB's waren het. Oud-KGB's. Veteranen. Ja, ja. Maar, en weet je iets van die mensen? Van die KGB'ers? Ja. Natuurlijk niet. Nee? Nee, daarvoor zijn KGB'ers. Ja, dat is waar. Dat is allemaal geheim, Frank, even blijven. Ja, dat is Frank, maar bovendien heb ik beloofd om inhoudelijk... En nog een beschrijving van hen te geven, nog inhoudelijk iets te rapporteren. Dus ik heb ook mijn vrouw niets gerapporteerd. Maar wat mysterieus, Henk. Ja. Nou, ik kan mij het schrijven, als Arjen maar vrij is. Nee, dat snap ik. Het is inmiddels natuurlijk al lang geleden. Nou ja, ruim 20 jaar. Ja. Maar je kunt niet vertellen of ze een snor hadden of een bril? Een sigaar rookte. Jongeman, ik heb beloofd niks te zeggen. Nou, helemaal duidelijk, niks. Henk. Okay. Heb je nog wel eens contact met Arjen Erkel? Wat? Regelmatig, maar het laag frequent. Onze verjaardagen, we bellen elkaar. Ja. Als je eens een keer een boekpresentatie heeft waarvan je er een hebt... Ja, ik heb een... Dan moet ik natuurlijk onmiddellijk dus in de voorste stoel zitten. Ja. En nou ja, goed. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds heel erg dankbaar zijn. Ja. Nou ja, wat wel gedoseerd moet worden, maar dat kan ik ook niet doen dat ze zo enthousiast zijn. Maar Henk, ja, we hebben Arjen Erkel ook nog even gesproken... en hij wilde graag nog iets tegen jou zeggen. Beste Henk, net wat jij altijd een kleine inbreng noemt... heb je heel veel voor mij en mijn familie in tijden van nood betekend. Nu weet je alles al wat ik over je denk, want dat heb ik je natuurlijk al lang verteld... maar ik blijf je tot in lengte van dagen dankbaar voor wat je hebt gedaan. Maar wat ik ook nog steeds, of waar ik ook nog steeds dankbaar voor ben... is die mooie contactmomenten die we al 18 jaar lang hebben... en waar we even de laatste stand van zaken doornemen. Ik hoop dat we dat nog lang blijven doen. Mijn respect en waardering voor je blijft groot en zal ook niet meer weggaan. Hartelijke groeten, Arjan. Kostelijk, hè? Ja. Hoe vind je dat om te horen? Nou, verlegenmakend. Ja? Maar wel de werkelijkheid, want het is wederzijds. Ja. En het begon met die foto op in mijn woonkamer op de tafel... waar we drie keer per dag dus een man gewoon aanschoven met z'n vieren. Mm-hmm. En die kwam ook niet van tafel af, die foto. Pas Pasen 2004 dan. Ja, toen Arjen eindelijk thuis. Ja. Maar het bijzondere is ook dat ik... Vanuit mijn gevoel op een gegeven moment, die start heb gemaakt... Ja. Die dus Artsen zonder Grenzen in Amsterdam... naar contact met die vader. En die vader en moeder die zitten dan in toch wel in een enorme noodsituatie. En dat je daar dan dus een beetje bij kan helpen... ja, dat is natuurlijk ook een beetje eigenbelang. Want daar heb je dus een goed gevoel bij. Ja, maar wat ik mooi vind, Henk, want je hebt toch een rol gespeeld. Een belangrijke rol uiteindelijk in die hele oplossing van die zaak. Maar ik merk aan je, je zegt ik was ontroerd en geëmotioneerd... toen ik dat nieuws hoorde dat hij vrij kwam. Maar ik merk ook nu aan je bent er nog steeds een beetje ontroerd door. Hoe komt dat? Ja, maar de beleving was ook zo intens. En de route waarbij we niet wisten waar die was... en waar ik de vader en de moeder maar steeds heb voorgehouden... dat jongens op die leeftijd... denk erom, ze zijn dan nu begin 30, dat die niet kapot te krijgen zijn. Mensen kunnen veel meer dan ze denken... Ja. Als ze maar de kans krijgen om te overleven. En kijk, als je doodgeschoten wordt, is het afgelopen. Ja. Maar voor de rest, mensen kunnen zo verschrikkelijk veel. Kijk in Oekraïne, kijk wat Artsen zonder Grenzen daar weer doen. Want daar wil ik nogmaals voor het instituut... wil ik ook een vurig pleidooi houden. Ja. Arjen was daar een beetje heel erg in teleurgesteld in die organisatie... Maar die zijn ook niet toegerust om dit soort problemen op te lossen. Nee. En daar heeft de Buitenlandse Zaken ook zeker in bijgedragen. Ja. Wat een gigantisch bijzonder verhaal, Henk. Ik heb begrepen dat je bent geridderd voor alles wat je voor Arjen Erkel hebt gedaan. Ja, dat vonden ze dat nodig was. Ja, nou, dat lijkt me terecht. Nou ja, vooruit maar. Dankjewel, Henk, dat je bij ons wilde zijn. Graag. Schaatscoach Henk Gemser. Graag. Dankjewel. En wij gaan nog even luisteren naar Sido Martens, want die is ook nog steeds bij ons. Ja, Sido, in vorige uur hadden we het over fungus. Jouw jaren bij fungus, roemruchte folkrock begin jaren 70 in Nederland. Daarna, jij ging uit die band, maar je hebt nog 28 soloplaten gemaakt. Ja. Heb jij nog weer grote successen beleefd eigenlijk in die jaren daarna? Nee, ik opereerde in de rafelranden van een niche, noem ik het wel eens. Ik heb een klein, maar vast publiek. Aan de ja, dat is je vanavond niche. Ja, nee, ja, we zijn blij dat ze er zijn. maar verlang je nog wel eens terug naar het grote succes? Nee, niet echt. Hoeft niet voor mij. Nee. Ik ben bescheiden. We zijn bescheiden. Nog niet te vriezen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat doordat die grote hit er was... dat het dan wel vervelend is als dat niet meer komt. Ja, daar heb ik in het begin heel erg last van gehad. Ja. Ik mocht een paar soloplaten maken van de platenmaatschappij... en dat ging dus niet zo... Van een leien dakje. Mm-hmm. En daar kon ik eigenlijk heel slecht relativeren. Dus ik heb me daar heel erg 15, 16 jaar in een beetje in een put gezeten daardoor. 15, 16 jaar, ja. Dat is een behoorlijke tijd. Ja. En toen ging ik als copywriter werken voor een reclamebureau van een vriend van mij. En toen kwam er een verzoek van VVV Friesland, die moesten een radiospotje hebben. En dat vroeg ze of ik niet 3 coupletten kon maken over de Friese meer en over de Waddenkust en nog een paar van die dingen. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan en dat vonden ze goed. Ze zeiden, ja, maar jij hebt vroeger toch gezongen, kan je dat zelf niet gaan opnemen dan? Dus dat heb ik gedaan op bewijs van cabaretvaren. En toen dacht ik over, ja, je bent ook gek dat je dan niks meer doet. Ja, nou, ja, zo is het. De wereld ligt voor je open. Nou, wat fijn dat je hier bent. Je gaat een nummer spelen van jouw nieuwe cd, Silhouette. Heet het nummer, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over mijn vader, die ik nog wel eens s'nachts voorbij zien komen in mijn dromen. En dan als een soort silhouet, wat komt hij door de muur heen. En dan, ik heb mijn vader overleden toen ik 18 was. Dus ik heb eigenlijk nooit over belangrijke levensvragen met mijn vader kunnen spreken. En als je zelf kinderen hebt, dan mis je dat wel. Ja. We gaan naar je luisteren. Ja. Sido Martins met Silhouette. Met zijn moeder alleen in die kamer voor twee waar de wereld vergaat. Op het scherm dat het zien laat en in de krant op de tafel waar er ook nog een staat. Als hij ligt in zijn bed, in zijn kamer, alleen veel te wakker en bang. En ik naar hem verlang, onder dekens van wol, spookt de geest extra lang. Trap in de gang, kruipt een schaduw omhoog, stapt heel zacht over hout. Een lichte windvlaag van koud, door de deur dat silhouet, dat zijn armen wijd open houdt. Met Silhouette. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd op 8 november 1962 geboren in Groningen. Maar groeide op in het Friese Achtkarspolle. Eerder was hij al wethouder in Smallingerland en burgemeester in Frankeradeel. Nee, Franekeradeel. Ja. Wel goed. Ja, weet ik. Franeker Adeel. Ik ga erop oefenen. Maar sinds 2015 heeft hij de ambtsketen van de gemeente Friske Marren om de nek hangen. Goedenavond, burgemeester Fred Veenstra. Goedenavond. Ja, meneer Veenstra, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Jullie hebben me uitgenodigd. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Lijkt me een goede reden. Ja, dat klopt ook maar weer. U komt rechtstreeks van de laatste voorstelling van Het Verdriet van de Zuiderzee. Ja. Aan het begin van de uitzending spraken we over deze voorstelling. Graag een duidelijk antwoord op deze stelling. De afsluitdijk, die hadden we misschien wel beter niet kunnen aanleggen. Dat denk ik niet. Dus ik ben het niet eens met die stelling. Maar we hebben ook vanavond in die voorstelling weer heel veel aspecten kunnen horen die tot nu toe eigenlijk nooit zo aan het licht zijn gekomen. Dus ook de negatieve kant. Ja. Maar ik denk dat de voordelen overwegen. Wilt u het IJsselmeer voortaan ook gewoon weer de Zuiderzee gaan noemen? Nee, want het is geen zee meer. Nee, daar heeft u een punt, ja. Heeft u iets geleerd bij de voorstelling? Ja, dus die andere kant, dat verdriet van de vissers die hun werk, hun baan kwijt waren, die elders een goed heenkomen moesten zoeken en die ja, soms een beetje verloren raakten in de Noordoostpolder. Ja, eerder dit uur hoorden we over schoolkinderen hier in Friesland die ontbijt van het Rode Kruis moeten krijgen omdat ze anders niet eten. Doet de gemeente wel genoeg om deze gezinnen die het moeilijk hebben, om die te ondersteunen? Wij doen een heleboel. Het is waarschijnlijk nooit genoeg. Maar dit project is nu ook op onze weg gekomen. We hebben een pilot, denk ik, fors gesubsidieerd. En we zijn nu in overleg met alle betrokkenen om te kijken of het een structureel vervolg kan krijgen. Dus we hebben er wel degelijk flink aandacht voor en waarschijnlijk ook veel geld voor over. Goed, duidelijk. Dan even, hoeveel boeken van de Schippers van de Chameleon heeft u gelezen? Dat is een gewetensvraag. Ik denk tientallen. Tientallen? Tientallen. Ja. En als jongetje vroeger, ja. Ja. En ik heb er nog een paar in de kast. Ja. Ja. Meneer de burgemeester, als u zichzelf zou moeten omschrijven, bent u dan meer Smit Klinkhamer of Gerben de Boerenknecht? Ik heb twee linkerhanden, dus ik ben geen Smit. Dus Gerben. Dus Gerben. Ja. Oké, okay, ja. En wat is uw favoriete boek? Ja, dat durf ik er niet één uit te halen. Nou ja, als u er toch één moet noemen. Ik heb geen titels in mijn hoofd. En ik denk, als je er nu naar kijkt, dat ze ook heel veel op elkaar lijken. Oké, okay, duidelijk. Ja. Wij hoorden eerder in onze uitzending dat de laatst overlevende NSB'er hier in de gemeente Lemmer woont. Meneer Luintjes is inmiddels 103. Bent u eigenlijk op zijn 100ste verjaardag een taart bij die man gaan brengen? Nee. Waarom niet? Omdat mij dat geen gepaste actie leek. Ja. Begrijpelijk. Dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja. De spoorverbinding naar Groningen, de Lelylijn, die komt er maar niet. Nemen ze in Den Haag nog wel de telefoon op als u belt? Dat wel. Ja? Ja, maar dan zeggen ze de groetjes uit Den Haag. dan zeggen ze de groetjes uit Den Haag. En dat is niet voor het eerst. Er werd zo net voorgelezen dat ik ook wethouder in Smallingerland ben geweest. Een van mijn eerste acties was daar het Jan-Peter Balkenende naar Dracht te halen om het tracé van de zweeftrein te bekijken. Nou, we zijn 20 jaar verder. Er ligt nog steeds geen trein. Dus Friesland moet wel zijn best doen. Ja. Ja. Maar ligt dat dan aan Jan-Peter Balkenende en zijn opvolgers? Of ligt dat aan u, meneer Veenstra? Het ligt ook aan de Friesen en de Friese politiek. Omdat we het er met elkaar niet helemaal over eens zijn of die trein er nu wel of niet moet komen. Ja. Ja. In uw gemeente woont ook een waar sporticoon, oud-schaatscoach Henk Gemser. Hè? Man Zeker. Met een groot hart, hebben we ook nog eens gehoord, die hier vanavond speelde een sleutelrol in de vrijlating van Arjen Erkel. Wat er niet nou is tijd om Henk eens een keer toepasselijk te eren. Hier een groot standbeeld van 30, 40 meter groot bij de binnenkomst van Lemmer. Hè? Of Henk Gemserplein. Het is een zeer aantrekkelijke gedachte. Daar gaan we goed over nadenken. Ja, ja. Ja. Nou ja, we horen het graag, het resultaat. Burgemeester Fred Veenstra, bedankt voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Dat is heel goed. Dat dacht ik. Ja, en dan hebben we nog een klein stukje tijd over, Frank. Ja. Weet je wat we gaan doen? Ik heb het gehoord. Ja, je hebt het gehoord. We gaan een plaatje draaien. Ja, we gaan luisteren naar... En daar heb ik ontzettend veel zin in. We gaan namelijk een plaatje draaien van Hallo Venray. Ja, een Haags rockbandje. Ja, een Haags rockbandje met Henk Koorn. Ik vind Hallo Venray vind ik namelijk... dat is misschien wel de meest onderschatte band van Nederland zo ongeveer. Ja? En die hebben een nieuwe plaat uit. Dat is echt een fantastische plaat. Ze gaan ook toeren. Ik ga er binnenkort naartoe. En als jij een beetje aardig bent, Frank, dan mag jij misschien wel mee. Nou, hartstikke leuk. Hallo Venray met Jazz. See you, my-